भैया प्रश्न नहीं है पर एक बार रीचेक करना चाहती हूँ बताकर कि जो थोड़ा बहुत समझ आया कि धर्म की बात चल रही थी तो धर्म का मतलब ये समझ आया कि जैसे कि अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है तो सह अस्तित्व रूप में सब कुछ साथ साथ है, सब कुछ उसमें कुछ भी अलग नहीं है और कड़ी से कड़ी जुड़ती भी रहती है सबके साथ और सब अपने में पूर्ण है और दूसरों के लिए भी उपयोगी है। जब ये वाली ये चीज धर्म है मतलब, और धर्म की भैया ये भी एक परिभाषा ना कि जिससे जिसको अलग नहीं किया जाता, तो इसी में अपन देख सकते हैं कि कोई भी इकाई को किसी भी चीज से अलग नहीं किया जा सकता और इवन व्यापक और इकाई को अलग नहीं किया जा सकता, इसको भी धर्म बोल सकते हैं, है ना? सअस्तित्व परम धर्म, सअस्तित्व परम धर्म। अब मानव में धर्म की बात आती है कि मानव में इस धर्म को कैसे जाए, तो ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा वो हो रहा है कि मानव का धर्म सुख रहना है, तो इस ये जो धर्म है इसको भी मानव से अलग किया नहीं जा सकता है, ये भी मानव, इसीलिए मानव का धर्म है कि ये चाहना अलग हो ही नहीं सकती है। तो मानव का धर्म सुख है और इस सुख का इम्प्लीमेंटेशन और वो जो होता है वो फिर शुरू होता है स्वभाव से। तो स्वभाव की भैया पहली बार ये सुनने में आया और ये बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली स्वभाव इज कि आप संतुलन दूसरों के दूसरी इकाई के साथ अपना संतुलन कैसा रहे, ये बहुत अच्छे से ये समान प्रजाति की इकाई समान इकाई। तो जैसे कि अगर मानव का स्वभाव देखा जाए तो धीरता वीरता उदारता है, तो समान इकाई के साथ धीरता वीरता उदारता। फिर अगर प्रकृति के साथ देखते हैं तो वो गुण में आ जाता है सम विषम और ऐसे। तो ये समझ आया भैया। और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी कि आपने जो बोला कि अपन अपने को मूल्यांकन करना है, बेसिकली जो कल बात हुई थी ना कि मूल्यांकन से ही अपन सुखी रह पाएंगे, काम बेसिकली मूल्यांकन करना है। तो ये जो बहुत सारे जैसे व्यवहार करना, वहन निर्वहन करना, अपने आप को अति वो ऊपर ज्यादा कम नहीं समझना, ये सबको ना एक वर्ड मिल गया है बेसिकली जो करना है। वो बहुत सही लगा कि जो अब करने का काम है वो अपन अपने मूल्यांकन से ही सुखी होंगे और दुखी होंगे। तो ऐसे लग रहा है कि सच में एक्चुअली पूरा काम अंदर है, मतलब वो फिर भले ये चीज के लिए एकदम सहमति हो गई है कि व्यवस्था में रहना बहुत जरूरी है। अगर खुद व्यवस्था बनाने की नहीं आती तो व्यवस्था में अगर वातावरण खुद नहीं बना सकते तो वातावरण में रहना ज्यादा सही है, व्यवस्था में रहना। पर शुरुआत के लिए ये भी सही लग रहा है भैया कि मूल्यांकन एक बहुत बड़ी फर्स्ट स्टेप हो सकता है, वो कहीं भी रहो ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो कल धर्म के ऊपर काफी बात हो गई, तो धर्म की स्पष्टता जो कि अविभाज्यता की स्पष्टता है और एक इकाई कैसे स्वयं में व्यवस्था होकर समग्र व्यवस्था में भागीदार है, तो इकाई में जो निहित धर्म है वो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। व्यवस्था को भी धर्म कहा गया, इकाई में नहीं धर्म भी धर्म है। इस प्रकार से ये जो मानव में जो देखेंगे तो मानव में धर्म का मतलब सुख है, और है ना, जब मानवीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो सुख पूर्वक जीने की एक व्यवस्था है, तो सुख जो है वो व्यवस्था का अविभाज्य है। हमारा सुखी होना व्यवस्था में होने से अविभाज्य है, इसको पहचानना ही धर्म की स्पष्टता है। ठीक हो गया। और धर्म जो चीज है वो क्या है, सभी इकाइयों को जो कनेक्शन पॉइंट है वो धर्म है ना, तो धर्म जोड़ने की चीज है। और धर्म आधार बनता है शिक्षा का आधार। ठीक, तो धर्म स्रोत है शिक्षा का, एजुकेशन का स्रोत धर्म है, और धर्म में अखंडता होगी तो ही धर्म है, नहीं तो अधर्म हो गया, खंडित तो अधर्म हो गया। अखंड जो है अविभाज्य है, मानव मानव जाति की अविभाज्यता, मानव प्रकृति के साथ अविभाज्यता, ऐसे अविभाज्यता को पहचान जाना ही मानवीय धर्म है। और उसका फलन क्या है कि मानव में सुख की कामना और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था। इस प्रकार से धर्म धर्मनैतिक और राजनीतिक, अब यहां दो चीजें ऐसी बनेगी, धर्मनैतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। धर्मनैतिक व्यवस्था का मतलब हो गया शिक्षा पूर्वक व्यवस्था के लिए, और राजनीतिक मतलब है ना जीने के स्वरूप में एक व्यवस्था जिसको हम पहचानते हैं, वो जैसे परिवार मूलक व्यवस्था, तो परिवार मूलक व्यवस्था जो बनी वो राजनीतिक व्यवस्था हुई, और धर्मनैतिक व्यवस्था का मतलब हो गया शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन, तो एजुकेशन से व्यवस्था और व्यवस्था में एजुकेशन, ठीक है ना बात। तो व्यवस्था के दो स्रोत होते हैं, धर्मनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। अभी देखो पीछे भी कहीं ना कहीं लोग भाषाभास में आते तो पहुंच ही गए थे कि राज्य और धर्म को साथ साथ चलना पड़ेगा। तो राजा के दरबार में एक बराबरी का कुर्सी लगाते थे धर्म गुरु के लिए, है ना। तो धर्म वाले को पहले तो ये मानते थे कि राजा जो है वो ईश्वर का अवतार है, और राजा के मुख से निकली वाणी ईश्वर की वाणी है, तो वो कोई गलती करेगा नहीं, वो न्याय ही करेगा। कई दिन तक माने रहे, लेकिन जब देखा सरासर न्याय अन्याय हो रहा है, तब ये कामना जगी कि राजा के साथ भी कोई है ना, उसको धर्म की स्पष्टता कराने वाला कोई आदमी चाहिए भाई। तो गुरु, ये गुरुजी बताएं, और गुरुजी भी धीरे से राजा के बाजू में कुर्सी लगवा लिए, है ना। तो टेक्निकली तो ठीक ही था, लेकिन प्रैक्टिकली किसी और कारण से लगवाए थे, है ना। तो अब वो चला, तो अब धर्म जो है वो धर्म और राज्य अविभाज्य है। धर्म नैतिक व्यवस्था मतलब शिक्षा नीति पूर्वक व्यवस्था में जीने की योग्यता कैसे घटित हो, इसका नाम है धर्म नैतिक व्यवस्था, ठीक है। तो क्या शिक्षा नीति हो, वो शिक्षा नीति को ठीक ठीक बनाकर रखना, पहचानना, ये व्यवस्था का एक भाग है, उसको बोलते हैं धर्म नैतिक व्यवस्था। शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए जो भी बातचीत हो रही है, ये खुला है, बंद है? बंद है, खोलो भाई, सारे बंद है। हाँ खोल दीजिए, धूप तो है नहीं बाहर, बस ठीक है। ये बात तब ये समझ में आया कि धर्म की अस्पष्टता होने से जो स्वभाव अर्जित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो धर्म की अस्पष्टता से स्वभाव की जगह क्या रह गया, अभाव हो गया। स्व का भाव नहीं हो गया, अभाव हो गया। अभाव, अभाव को किस प्रकार से आदमी व्यक्त करता है, अभाव कोई वस्तु नहीं है लेकिन स्वभाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो अर्जन करने की चीज है। स्वभाव जो अर्जन किया जाता है, अर्जित है ना, एक्वायर्ड है, उसको हम सीख सकते हैं। शिक्षा को, शिक्षा पूरी होती है उसका फलन ही ये है कि स्वभाव अर्जित होता है। तो जो अभाव रहा वो दीनता, हीनता, क्रूरता रहा, अपने को अब कमी मानते रहे, अपने को चालाकी करते रहे, अपने में अपने को अधिक मानने लगे, सही सही मूल्यांकन करने का अधिकार वहां पर अपना बनता ही नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो धर्म की शिक्षा होती है स्वभाव में जागृति होती है। तो देखो ये जो कल भी मैंने कहा कि दोबारा दोहराता हूं कि जैसे एक हमारी गहरी मान्यता है कि मानव का स्वभाव बदलता नहीं है, है ना, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भ्रमित स्थिति में धर्म पे काम ही नहीं हुआ तो स्वभाव में जागृति नहीं हो पाई। बच्चे में स्वभाव में जागृति की आवश्यकता है। कल भी कहा कि स्वभाव ही सुख है, मानव का क्या सुख है, मानव का सुख स्वभाव ही है। यदि यदि वो स्वभाव में जागृति नहीं होगी तो हम दुखी रहते हैं। दीनहीन क्रूर मानव हर जगह दुखी रहता है। तो इसका मतलब ये कि शिक्षा का जब अभाव था, हाँ शिक्षा का जब अभाव है तो हम बेसिकली जो हमारी स्वभाव है वो दीनता, हीनता, क्रूरता, बस उसी में पैदा मतलब, हुए उसी में मर गए, ये हमारी मतलब नेचुरल वो है, ये कह सकते हैं नेचुरल प्रवृत्ति यही है। नेचुरल प्रवृत्ति यही है। नेचुरल प्रवृत्ति कौन सी होगी, मानव है, मानव की प्रवृत्ति आई नहीं, स्वभाव नहीं आया। तो जीवों का जो क्रूर अक्रूर स्वभाव था वो है ही मानव में। अच्छा, तो क्रूर अक्रूर स्वभाव जो दीनता, हीनता और क्रूरता के रूप में व्यक्त हो जाता है ना। इसी को कहा जीव चेतना। क्या कहा इसको, जीव चेतना। तो जीव चेतना का मतलब इतना हुआ कि मानव में वो जीव की चेतना तो बनी हुई है, मिनिमम बड़े में छोटे में समाया रहता है, प्लस तो जो प्लस होना है मानव में वो शिक्षा विधि से होना है, और शिक्षा का मतलब है धर्म की स्पष्टता होना है ना, और धर्म का मतलब है मानव का सुख और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था, व्यवस्था में ही हम सुखी हैं, ये स्पष्ट होना ही धर्म की स्पष्टता है। तो अस्तित्व में प्रकृति में एक व्यवस्था है, मानव में एक व्यवस्था होना है, तो ऐसी व्यवस्था में ही मानव का सुख है, व्यवस्था से अलग होना कोई मानव का सुख नहीं है, है ना। व्यवस्था और व्यवस्था में रहने से मानव का सुख है, ये जो स्पष्टता हुआ इसी को बोला धर्म की शिक्षा होगी। अच्छा भैया, एक हम देखते हैं कि हेरिडिटरी एक शब्द यूज में आता है कि परिवार में ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि किसी के को गुस्सा आता है तो कई बार वो कारण देता है कि भैया यार मेरे तो सब परिवार में शुरू से ही सभी है, तो वो मेरे पिताजी को था तो मेरे अंदर भी आ गया, तो ये क्या, इसका क्या संबंध है? मतलब एक तो आचरण और डीएनए में हम कैसे अंतर कर सकते हैं? मतलब हेरिडिटरी जो है वो डीएनए का पार्ट है क्या? और वो शरीर का पार्ट है, आपकी नाक कान कैसी रचना बने, उसके रंग रूप कैसा हो, ये सब डीएनए आरएनए द्वारा तय होता है। आपके दादाजी की नाक से जुड़ी हो सकती है, मौसी से होती है, मामा से हो सकती है, कहीं से हो सकती है, तो इसका सारा जो प्रिंट है वहां चला रहा है। लेकिन आपका आचरण, आपका आचरण सुख के अर्थ में क्रियाशील होने के अर्थ में है। हाँ जी, मानव सुख के अर्थ में आचरण करता है। आपके अंदर जो कुछ भी आज प्रवृत्ति है, यदि आप उसका ठीक से अध्ययन करोगे, उसके पीछे कोई आदमी की पहचान आप कर पाओगे। यदि गुस्सा करना आपने सीखा है तो किसी आदमी से सीखा है, यदि चालाकी सीखी है तो किसी आदमी से सीखी है, यदि झूठ बोलना सीखा किसी आदमी से सीखा है। अब वो क्यों सीखा? हमने जिसको सुखी मान लिया था उसका आचरण हम करने लगे, बाद में पता लगा वो सुखी नहीं है। सुखी आदर्श मान लिया, वही सुखी मानने से आदर्श मानता आदमी, या मतलब वो सुख की जो आभास होती है। आप शाहरुख खान को देखा, आप लगा यार यही सुखी होगा ना, तो आप उसके से हैं करने लगे। तो यदि आप उसको दुखी मान लोगे तो थोड़ी करोगे कभी। तो आपने जैसे कभी देखा कि मान लो कोई एक आदमी को बड़ा सुखी देखा और वो किसी को डांट लगा रहा है, तो आपको लगा यार ये बढ़िया काम है यार, है ना, तो अपन ने भी लगाना शुरू कर दिया। नहीं ऐसा, जैसे हमारे यहाँ कुछ है कोई रिलेटिव, तो अगर मान लो गुस्सा करते हैं तो कोई बोलता गुस्सा क्यों कर रहा है, तो बोले मेरी तो आवाज ही ऐसी है, मतलब इस तरह के वो रीजन देते हैं। वो ठीक बात है, तो ये समझ में आना चाहिए, ये सब हमने सीखा है किसी वातावरण में, और उसमें भी जब भी कोई दुखी आदमी दिखा वो अपन वहां से खसक लिए, ये नहीं सीखना है इससे अपने को। अपने को भ्रम हुआ कि ये सुखी है, भ्रम, वो हम सीखते चले गए। एक आदमी ने हमको टॉफी दिया, हमको आदमी अच्छा लगा, तो हमको लगा ये सुखी है, तभी तो हमको सुखी कर रहे हैं, हमको सुख मिला ना उससे, तो हमको लगा ये सुखी है। अब उससे हम उसको हमने ठीक मान लिया, अब वो बाहर निकल के दो लोगों को डांटता है बेदरा, तो आपको लगा क्या बड़ा इधरा अभी सीख गए सर। तो इस प्रकार से सुखी होने के लिए हम देखते रहे और पूरी चीजों को दिन का जुटाते रहे कि कहाँ से सुखी होगा। है गलत ट्रेनिंग हो गई, मतलब ट्रेनिंग से हो रहा है सब गलत, सही तो बाद में देखेंगे, इट इज आउट ऑफ ट्रेनिंग। कोई आदमी इंट्रोवर्टेड नहीं है, कोई एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, ये सब गलत झूठ परिभाषा। ये मतलब कोई होती ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि बचपन में किसी की पिटाई हो गई, एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीन बार, चार बार, छप जगह, अब वो है ना इंट्रोवर्टेड हो गया, आप बोलो इंट्रोवर्टेड हो गया वो, है ना। एक एक ही हुई, दूसरे की हुई, लेकिन वो पहली बार ही पिटाई में उसको इतना वो अपने में घबराया नहीं, डरा नहीं, है ना, चार हंस रहे थे वो भी हंसने लग गया, अब वो एक्स्ट्रोवर्टेड हो गया, अपने गिरने पे सब हंस रहे थे तो वो भी हंसने लग गया, यहां से वो जोकर हो गया ना, एक्स्ट्रोवर्टेड हो गया वो। तो जैसे अपन सामाजिकता की जहां बात करते हैं कि सामाजिकता से पारिवारिकता आती है, तो सामाजिकता का मतलब कि एक्स्ट्रोवर्ट होना हमारी एक नहीं, सामाजिकता का मतलब ये कभी नहीं कहा एक्स्ट्रोवर्ट होना, समाज का मतलब कहा व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार होने की योग्यता ही सामाजिकता है। अभी समाज का नाम अपने ध्यान में वैसे आता है कि झोला झंडा लेके अपन निकल पड़े, इसकी शादी कराओ, उसका ये कराओ, वो समाज नहीं है, वो सब समुदाय है। ये सब कोई काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। सामाजिकता का मतलब हुआ समाज बराबर मानव धन प्रकृति व्यवस्था में आ जाए, प्रकृति व्यवस्था में, मानव को व्यवस्था में आना है, ऐसी एक व्यवस्था के स्वरूप में जीने की मेरे में योग्यता आ जाए, उसका नाम सामाजिकता है। ऐसी योग्यता के साथ सामाजिकता सफल होती है तो हम परिवार में जीने लायक हो जाते हैं, अब हम किसी के साथ भी रहेंगे तो हम पारिवारिकता को निभा पाएंगे। अगर हम टोटली सोशल आदमी नहीं, अभी सामाजिक नहीं हो पाए हैं, तो हम पारिवारिक कैसे हो पाएंगे? नहीं, जैसे कई लोग हैं थोड़ा सा कम बोलने की आदत होती, कम मिक्सिंग वाली आदत होती, जैसे मार खाए हुए लोग हैं, है ना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसा कोई परिभाषा नहीं होती। मानव का नाम ही है व्यक्त होने वाला, अभिव्यक्त होने वाला, संप्रेषित होने वाला, प्रकाशित होने वाला। ये व्यक्ति नाम उसी से आया होगा। हाँ, व्यक्ति का मतलब जो अभिव्यक्त होता है। तो अभिव्यक्ति हर मानव का मतलब बेसिकली कहा जाए तो धर्म है। और ये कुछ इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड ये सब परंपरा का देन है, ये अधूरी परंपरा है, इसमें ऐसा हो रहा है। और लेबल एक लगा दिया किसी को भी, वो उसके प्रवृत्ति वैसा होता ही है ना। कोई डर गया मार खा के तो अब वो इंट्रोवर्टेड हो गया, बोलने के पहले डर जाता है, वो फिर से इंसल्ट ना हो जाए। अच्छा, और उसको जब लेबल लगा देंगे इंट्रोवर्ट तो शायद वो प्रवृत्ति उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़े। ज्यादातर तो भय से है ना, इंट्रोवर्ट होने का मतलब भय भीतर है ना। कुछ बोलेंगे तो कहीं हंसी उड़ेगी हमारी, मान भय। प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसी अंग्रेजी में। हाँ, प्रवृत्ति नेगेटिव, संस्कार सकारात्मक प्रवृत्तियां बराबर संस्कार, नकारात्मक प्रवृत्तियां बराबर प्रवृत्तियां। चाचा जी, जो आप बोले कि प्रवृत्तियां किसी सुखी आदमी को देखकर उसी के अनुरूप होती है, फिर उसको हम कुछ समय पहचानते भ्रम हो जाता है कि वो दुखी, मतलब पहचान में आता है कि दुखी है, तो क्या वो प्रवृत्ति जो हमें, फिर वो बनी रहती है, कई बार बनी रहती है क्योंकि आप दूसरे काम पे लग गए आप, फिर उसके बाद फिर कोई सुखी आदमी नहीं, फिर प्रवृत्ति आ गई, फिर उसको भ्रम बनी रहेगी। जब तक सुखी सही आदमी मिलेगा नहीं, तब तक वो प्रवृत्तियों में परिमार्जन होता नहीं है। पूर्ण रूप से सुखी जब तक आदमी नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रवृत्तियों से काम चल ही रहा था आपका। अभी तक जिंदगी में जो कुछ भी आपका काम चला है वो दीनता हीनता और क्रूरता विधि से चला है। यदि वो नहीं होगा तो ये भी नहीं कर सकते थे जो आपने अभी तक किया हुआ। अमानवीय व्यवस्था में देखो, इसको जोड़ के देखना चाहिए। हम आइसोलेशन में चीजों को देखते हैं इसलिए उठपटांग होता रहता है। यदि व्यवस्था अमानवीय है तो अमानवीय व्यवस्था में कोई भी बालक जब पैदा होगा, है ना, और इसमें वो जूझेगा, संघर्ष करेगा, है ना, और संघर्ष करके कुछ लोग तो यहां चले जाएंगे, इस निष्कर्ष पे चले जाएंगे कि ये ठीक नहीं है, इसको कुछ बदलना चाहिए, है ना, इसको बदलने की जरूरत है, कुछ के निष्कर्ष बनेंगे और कुछ इसमें सफल होने के लिए चलेंगे, तो क्या करेंगे वो, उनमें अमानवीय प्रवृत्तियां पैदा होंगी। अमानवीय प्रवृत्ति मतलब हमारे जैसे लोग, नक्सली नहीं। ये बदलने वाले जो हैं उसमें दो तरह के लोग होंगे, एक रिएक्शन में काम करने वाले और एक जो है वो ढूंढते रहेंगे कुछ कुछ अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा, है ना, जो वो अनुसंधान भी कर सकते हैं, वो आत्महत्या भी कर सकते हैं और वो ज्ञान की तलाश में घर से बाहर निकल जाएं, कुछ कुछ करेंगे, सर्च में लग जाएंगे वो, ठीक है ना। ये बात, ये जो अमानवीय प्रवृत्तियां आ गई ये क्या हो गया, इसी में आया दीनता हीनता क्रूरता। तो अमानवीय व्यवस्था में जीते समय, है ना, या तो बदलने के लिए काम करेगा तो या एंग्री यंग मैन बनेगा या ज्ञान की खोज में जाएगा, और नहीं तो आपके हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसमें। तो ये जो एडजस्टमेंट बिठाएंगे वो कहां पहुंचेगा, यहीं पहुंचता है। तो आज तक हम जो कुछ भी कर पाए सफलता से, उसको अगर ठीक ठीक देखोगे तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनाए, क्योंकि इसमें कोई नियम दूसरा लागू नहीं है। अमानवीय व्यवस्था में अमानवीय प्रवृत्तियां, ठीक, अमानवीय व्यवस्था में उसको बदलने के लिए रिएक्शन, ये जो भी है ना, संघर्ष को में संघर्ष से नाराजी है ना, विरक्ति हो गई, वो कहीं चले गए। ये अमानवीय व्यवस्था में इस प्रकार के तीन तरह के आदमी अपने को दिखाई देते हैं। भाई किसी को भी नौकरी करनी हो, बिना चालाकी की नौकरी सफल होती क्या? आप कर ही नहीं सकते हैं, सब लोग आपको पकड़ा पकड़ा के चले जाएंगे काम, तो आपको आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। जैसे हमारे एक एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मध्य प्रदेश के, उनके साथ हम जाते थे, वो थोड़े सीधे साधे आदमी थे, गलती से कोई उनका तुक्का उक्का लग के बन गया भैया। अब भैया उनके साथ कहीं भी मीटिंग में जाओ, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की है, वो और अलते बलते कोई भी डिपार्टमेंट का काम आता था वो उनके गले में आता था और वो जी सर करके चले आते थे, है ना। फिर यहाँ आके सब उनके सब सर ये अपना काम थोड़ी है सर, ये तो सर फलाना डिपार्टमेंट का काम था, ये तो उसका था और उसका था। अब वहां बोले अभी दूसरे एक और आया, उसका मैंने देखा और ही स्मार्ट हो, जैसे वो बात मुद्दा निकले उसमें बिल्कुल बीच में घुसते थे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर ये, अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो आप ये मुद्दा उठाने बहुत ही जरूरी है और ये हमारे प्रदेश में है ना, अब दूसरे डिपार्टमेंट डालने शुरू कर देंगे, है ना, कि जो नर्सिंग स्टाफ है ना वो ये बहुत बढ़िया से कर सकता है, क्योंकि गांव में उनका ये रहता है वो रहता है वो रहता है वो रहता है, और वो बेचारा वो विभाग वाला यदि कमजोर पड़ गया तो ये प्रोग्राम पूरा उसके डिपार्टमेंट में थप गया, बाहर आके बोलता देखो क्या निपटाया देखो। अरे सर क्या बात है ना, अरे कहां फालतू काम करते रहेंगे, निपटा दिए सर। तो टोटल चालाकी, जितना बड़ा चालाक वो मुख्यमंत्री हो चीफ सेक्रेटरी हो उससे बड़ा अगर है तो बढ़िया, नहीं तो टोपी पहन के घर, फिर सबॉर्डिनेट नाराज सब। वैसे ये वाली जो मतलब चालाकी है उस व्यवस्था में करने से ठीक भी है, क्योंकि ज्यादा क्रूर बनेंगे, अक्रूर ये है ना, नहीं तो चलेगा नहीं ना, नहीं तो आप गधे हो जाओगे गधे। और इस व्यवस्था में मानवीय व्यवस्था में अगर ऐसा करेंगे तो अपना ग्रोथ चलेगा नहीं, कार्यक्रम ग्रोथ बिगड़ जाएगा, दिन तहत क्रूरता करो तो कोई कार्यक्रम चलेगा नहीं। तब आपको अपने आप ही प्रवृत्तियां छोड़ने की बात बनी, नेचुरल है। अब बच्चों में इसकी जरूरत ही नहीं है, बच्चों में जरूरत यदि हम इस प्रकार के डिजाइन बनाते हैं तो बच्चों में क्या जरूरत है, धीरता वीरता उदारता की जरूरत पड़ेगी, और वो नेचुरली है जीवन, वो चाहते ही है, मानव चाहते ही है, उधर भाग ही रहा है अस्तित्व, उधर ही काम कर रहा है, आपने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो ये इनको एक दूसरे को केयर करना है, ये करना वो करना। अब इसमें से वो जो भाग है मानवीयता वाला हटा दिया अपने, कोई नंबर नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई किसी की ड्रॉइंग बहुत अच्छी, किसी का कुछ नहीं, तो अब क्या बचा इनके पास, अब जो एक दूसरे को पढ़ना कहना ये सब करना ही पड़ेगा, और ये अच्छे लगता है उनको, तो इस प्रकार से वो व्यवस्था में भागीदार होते जाते हैं और उसका जो फल परिणाम आता है वो उनको स्वीकार होता जाता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस विधि से धीरे से वो निकल लेते हैं, ये लफड़े में जाने की जरूरत नहीं है। आप हम लोग सब वो चौराहे से घूम के आए हुए हैं तो थोड़ी हमको दिक्कत है। हाँ बच्चों का कमेंट क्या देते हैं, ये देंगे देखो क्या कमेंट देते हैं, अभी पूछ रहे हैं आपसे कि यदि कोई लिखते हैं ड्राइंग देते हैं करते हैं तो बच्चों को आप क्या कमेंट देते हो। क्या कॉम्पिटेटिव बनाती हो, क्या करती हो? मतलब इसमें एक चीज का ध्यान जो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कल जो चीन वाली बात हो रही थी ना कि ये जो यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं वो अपना कर लेते हैं तो उनको अब उस चीज से अप्रिसिएशन मिलता है कि वही चीज अब छोटे भाई बहन को सिखाओ, तो इस हिसाब से वो एक चीन कंप्यूटर होता है। दूसरी चीज वो जब भी कोई चीज करके लेके आते हैं तो इंस्टेड ऑफ बिंगलिंग कितना अच्छा है और उसको चलने के झाड़ पे चढ़ाने की जगह वी ट्राई टू अप्रिशिएट कि उसके पीछे आपने कितने कितने लोगों की मदद करी, या फिर आपने कोई चीज बनाया है तो वो क्या बनाया, मतलब उसमें कई बार ऐसा होता है कि डायनासोर बना के लेके आते हैं, दैट इज गुड, बट अगेन टू चैनलाइज इट कि आप और क्या कर सकते हो इसमें, या फिर कोई अगर भाई जी घर में कोई अगर पास कर लो बेटा माइक, कल अगर कोई भाई जी बहन जी का फोटो बना के लेके आ रहा है, कोई डायनासोर का लेके आ रहा है, कोई घर का लेके आ रहा है, तो आई थिंक मोर देन अप्रिशिएटिंग और एनीथिंग वो हमारे लिए चेक होता है कि वो बच्चे के दिमाग में अभी क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो पेंट कर रहा है। इसमें बोलने का क्या था, यू आर अप्रिशिएटिंग हम ऐसे कर रहा हूँ, वो अपने अपने अपनी खुशहाली को दिखा रहा है और हम भी उसमें खुश होते हैं। ग्रेडिंग नहीं करते, नहीं ग्रेडिंग नहीं करते हैं, नहीं ग्रेडिंग तो नहीं करोगे पर कुछ तो बोलोगे, क्या बोलोगे, कुछ तो बोलोगे वो बताओ, कोई उसमें कोई ना कोई चीज अच्छी रहती है तो उसको ध्यान दिलाते हो कितना कलरफुल है, या फिर हाँ कितना हैप्पी ड्राइंग है कि देखो आप लोग साथ में खेल पा रहे हो, आपने इसमें अपने भाई जी बहन जी के साथ कलर शेयर किया देखो कितना बढ़िया हो गया। अच्छा धर्म की शिक्षा होनी है, अविभाज्यता का इंडिकेशन कराना है, बात समझ में आया कि नहीं, तो क्या बोलना है, अविभाज्यता को इंगित कराना है ना हर समय, चीजें जुड़ी हुई, ये तो ध्यान दिलाना है खाली कुल मिला के, बाकी तो ये सब चलता रहेगा कार्यक्रम, हर समय हर दिन हर समय अपन लोग वो अविभाज्यता को इंगित कराते जाएंगे, तो अविभाज्यता को इंगित कराते जाएंगे तो धर्म की उनकी शिक्षा हो रही है, और क्या है, सिंपल सा काम है। चाचा जी जो आप बोलते हैं 180 डिग्री पर विचार करना है, तो मतलब जो विचार हमको पूरा नहीं पता है वो पूरा आदर्शवाद भौतिकवाद का आता है, तो उसको 180 डिग्री मतलब थोड़ा एग्जांपल मुझे क्लियरली नहीं पकड़ में आ रहा कि कैसे टाइप का। जैसे अभी मतलब जैसे एक उदाहरण कि अभी मुझे नींद आ रही सुनते सुनते, तो आदर्शवाद विचार में मुझे आएगा कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, तो क्या मुझे सुन उसका 180 डिग्री करके सो जाना चाहिए ऐसा कुछ कैसे टाइप का वैसे प्रैक्टिकल कुछ मुझे भी आ रही फिर इसमें ये भी उत्तर आता है कि शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जीवन में जो बातें कनेक्ट करना चाहिए वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उसको पूछना चाहिए जिससे कनेक्ट हो जाए, ये भी विचार आता है। हाँ, तो इसमें तो इतना होता है या तो आदमी के बोर होने का एक ही स्थिति होता है या तो क्या एक ही स्थिति होता है कि जो कुछ चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में क्या नहीं आ रहा है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, हमारे को कोई उसमें लक्ष्य नहीं दिख रहा है, तो उसमें हमारी अरुचि होती है, अरुचि होने पर नींद आती है। आपको रुचि और कैसे नींद आ जाए आपको? हाँ ये भी देखा था भैया, तो जब रुचि होती है तो कैसे नींद आ जाएगी? आपकी रुचि और नींद आ जाए ऐसा तो फिर तो बीमारी है शरीर में, फिर तो मतलब ब्रेन में फिर डिसऑर्डर हो गया कि वो तो ट्रिप हो जा रहा है। हैं हाँ भैया, दो ही कारण है ना, या तो अरुचि है या रुचि को पकड़ नहीं पा रहे एक ही बात, या फिर कोई शरीर में व्याधि है, तीसरी कोई कारण थोड़ी होता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता, तीसरा कोई कारण होता है संजू भाई? तो भाई रुचि के मामले है ना, आपके खाने में रुचि है, समझने में रुचि नहीं है आपका। अभी पिक्चर लगा देंगे तो पूरे खाए हुए भी पिक्चर देखेंगे पूरे 3 घंटे की। कभी कभी पिक्चर में भी नींद आती है भैया, ऐसा नहीं है भाई, उसमें भी अरुचि नहीं। रात को अगर नींद पूरी नहीं हुई हो या रेस्ट बहुत ज्यादा थकान हो तो भी ऐसा होता तो है ना भैया? वो तो व्याधि होने पर, जैसे अच्छा, उसको व्याधि भी बोलते हैं ऐसा भी? एक ही रात में नींद नहीं सोए उसको कुछ क्या हो जाता है? एक क्या कई दिन तक नहीं सोते हम, अपन भी आप भी सोते नहीं कई बार, कई कई 5-5-6-6 दिन अपने ऐसे कम नींद में निकल जाते हैं, उससे थोड़ी कोई बीमार हो जाता है शरीर। हाँ लेकिन लंबे समय तक यदि यही करते रहोगे तो फिर व्याधि में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कतें होंगी। फिर हम पहले से माने रहते हैं कि रात में हम ठीक से सोए नहीं है, देखो पहले से मान के रखे रहते हैं, आप सब मान के रखे रहे तो वही सब होता है आपके साथ। जैसे आप रात में सोने के पहले आप सोचते हो आज मैंने बहुत काम किया कल तो मैं उठ ही नहीं सकता, तो फिर आप नहीं उठ सकते, और नहीं तो आप उठ जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ही तय करते हो कि क्या होने वाला मेरे साथ। बिल्कुल भैया। और फिर दूसरी एक और बड़ी बात है, देखो एक तीसरी एक और बात है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूं, ज्यादा बुरा नहीं मानो तो। देखो जीने में कोई सुख नहीं है तो थोड़ी देर आंख बंद करके ख्यालों में खो जाते हैं, आंख खोलने से तो पूरी दुनिया बेनूर दिखती है, कोई खुशहाली उसमें है नहीं, संभावना है नहीं, तो ये एक सोने का अभ्यास डाल लेते हैं जो कि एक प्रकार का नशा है। ये भी होता है इग्नोरेंस है, मतलब सीरियस काइंड ऑफ इग्नोरेंस। हमारे एक मित्र हैं, वो उनको बोलना खड़ा कर दो तो 7-7 दिन तक बोलते रहते हैं, लेकिन अगर सुनने को बैठा दो तो 5 मिनट में सो जाते हैं, 10 मिनट में आया सो जाते हैं वो। मैं बोला गजब यार तुम्हारा सारा, तुम्हारे को लोग 7 दिन 8 दिन सुनते रहते हैं, तुम आधा घंटा भी किसी को नहीं सुन पाते, नींद आने लगती। तो उनकी रुचि है मतलब बोलने में, सुनने समझने समझाने में, एक ही नहीं भगवान जाने, अगर जिसकी रुचि होगी तो कैसे सो जाएगा वहां बैठ के। तो ये अपने को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। तो हम आउट ऑफ रुचि काम कर रहे हैं, आउट ऑफ आवश्यकता काम कर रहे हैं, आउट ऑफ रुचि काम कर रहे हैं कि आवश्यकता से काम कर रहे हैं? हाँ और क्या, ठीक बात है, कान भी खुले और मुंह भी खुल जाता किसी किसी का। ठीक चाचा जी, 180 डिग्री विचार वाला थोड़ा उदाहरण डिजाइन मुझे मतलब अब आप मुद्दे मुद्दे पे पूछना बता देंगे। नींद का बता दिया तुमने, ठीक है, नींद का तो बता दिया, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलिए थोड़ी सी ये मानवीय स्वभाव को थोड़ा देख लेते हैं। एक हमने कहा धीरता, न्यायपूर्वक ही जीना बराबर धीरता, न्याय में दृढ़ता ही धीरता है, सोचने का कमिटमेंट नहीं ऐसे जीना, न्यायपूर्वक स्वयं न्यायपूर्वक जीना ही धीरता पूर्वक जीना है। क्या है न्याय? संबंध की पहचान, मानव मानव के साथ संबंध, मानव प्रकृति के साथ संबंध, मानव मानव जाति की अविभाज्यता। अब मानव मानव जाति की अविभाज्यता के आधार पर मानव मानव संबंध की पहचान होती है, ये भी समझ लो। मानव मानव जाति ये अविभाज्य है, तो मानव मानव संबंध की पहचान होती है। तो मानव है ना, और ये कहां पे होता है? अस्तित्व ही सअस्तित्व है, ऐसे तीन स्टेजेस में ये बात अपने को समझ में आती है। अस्तित्व ही सअस्तित्व है, इसको कहते हैं सत्य। तो सत्य की रोशनी में ही हमको ये समझ में आता है कि मानव मानव जाति अविभाज्य है, तो मानव मानव जाति अविभाज्य को कहते हैं धर्म। तो सत्य की रोशनी में धर्म, और मानव मानव जाति की अविभाज्यता में ही मानव मानव संबंध की पहचान होती है, इसी को कह रहे हैं न्याय। तो धर्म के बिना न्याय और सत्य के बिना धर्म की स्पष्टता नहीं है, और जब भी न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय प्रधान धर्म सत्य की बात कर रहे हैं। मानव में जिसके हम बात कर रहे हैं ना, शिफ्टिंग की जहां से हम बात कर रहे हैं, तो प्रीहित लाभ की जगह न्याय की दृष्टि होना, तो प्रीहित लाभ भी पूरा एक पैकेज है, न्याय धर्म सत्य भी एक पैकेज है। मानव में अगर बात करेंगे तो मानव में न्याय प्रधान धर्म सत्य रहता है, सत्य और धर्म के बिना न्याय नहीं हो सकता है। तो अध्ययन किसका करते हैं? अभी देखिए, अस्तित्व सअस्तित्व है, ये सत्य अनुभव में आता है, और धर्म की शिक्षा होती है, विचार होता है, ये धर्म पूर्वक विचार बराबर ये शिक्षा का वस्तु बनता है। तो अस्तित्व सअस्तित्व सत्य अनुभव का कंटेंट, मानव मानव जाति अविभाज्य धर्म ये विचार का कंटेंट और ये शिक्षा का कंटेंट बना, और मानव मानव संबंध पहचान ना ये न्याय हुआ, ये व्यवहार का कंटेंट हुआ। तो धर्म पूर्ण विचार और न्याय पूर्ण व्यवहार से ही सत्य में अनुभूति होती है। लिख लो, बार बार बार बार चिंता मत करना। धर्म पूर्ण विचार और न्याय का मतलब यहां पर निर्विरोध से भी है, तो न्याय ब्रैकेट में लिख लीजिए, निर्विरोध पूर्वक व्यवहार से, निर्विरोध पूर्वक व्यवहार की निरंतरता से सत्य में अनुभूति, धर्म पूर्वक विचार, न्याय ब्रैकेट में निर्विरोध, ब्रैकेट में निर्विरोध, तो न्याय न्यायपूर्वक व्यवहार की निरंतरता से सत्य में अनुभूति। सत्य की अनुभूति बोलो या सत्य में अनुभूत बोलो, एक ही बात है। अभी सत्य में अनुभूति का और कोई दूसरा विधि आपके पास नहीं है? ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, अनुभव कैसा होगा यहां पर भी समझ में आ सकता है आपको। तो जब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा न्याय है, तो न्यायपूर्वक व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए एजुकेशन है। तो लाइन एकदम क्लियर हो चुकी है, साफ सुथरी लाइन में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई बात समझ में आ रही है एकदम साफ? तो धर्मपूर्ण विचार करो, वो कैसे कर सकते हो आप? वो अभी जैसे आप हो वैसे में कर सकते हो, कोई उसके लिए आपको अलग से कोई रहस्यमय क्रियाओं की जरूरत नहीं है। खाली आपको धर्म का मतलब ठीक से स्पष्टता हो जाए, व्यवस्था के अर्थ में विचार करने की बात हो रही है और व्यवहार के साथ निर्विरोध होने की बात कर रहे हैं। ये दोनों की यदि निरंतरता होती है उससे सत्य में अनुभूत होने के लिए पात्रता बनती है। तो धर्मपूर्ण विचार करोगे तो क्या होगा, व्यवस्था के लिए काम करोगे और व्यवस्था के लिए काम करने जाओगे और न्यायपूर्वक व्यवहार रहेगा तो क्या होगा, व्यवस्था में जीना सफल होने वाला है। इस प्रकार से उसकी निरंतरता बनेगी और उसकी निरंतरता से जो है आगे अपनी पात्रता विकास होगी अनुभूति के लिए। उतनी ही बात है, कभी कभी अच्छा करते ही नहीं तो फिर क्यों होते अपने से, अब करते हैं। कंटिन्यूटी की बात, माइक में कुछ कहना है, पीछे से आ रहा है। अच्छा भैया एक और प्रश्न पूछना था कि जैसे निर्विरोध होना, तो अभी जैसे आप भी बात करते हो कि जो वर्तमान मान लो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, स्कूली सिस्टम है, तो उसका कहीं ना कहीं आप भी एक क्रिटिसिज्म करते हैं या मान लो उसका वो करते हैं, तो क्या ये भी ये फिर ऐसा नहीं हुआ कि उस व्यवस्था का विरोध? आप पूछ रहे हो, आपने दो बार पहले भी पूछा है, दो बार उत्तर इसका हो चुका है। अच्छा, अब आपका तीसरी बार प्रश्न है, ठीक है, फिर से बता रहे हैं। ये पूछ के सो जाते हैं जी। अच्छा चलो, अब जग गया वापस, ठीक है, फिर से बता रहे हैं आपको जी। विरोध का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हम उससे पीड़ित हैं और उस पीड़ा को गा रहे हैं, इसको बोलते हैं विरोध। उसमें क्या करते हैं, उसमें जिससे पीड़ित होते हैं उसका बुरा कामना करते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसका है ना बैंड बजाते रहते हैं, ये अपना विरोध का कार्यक्रम होता है ना। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है, आपको ध्यान नहीं जाता है, इसलिए उस ऑप्शन की रोशनी में पहले प्रचलित की समीक्षा करते हैं। हमारा सुख नहीं है उसको गाली देना, और ज्यादातर समय हम गाली दे रहे हैं या ज्यादातर समय कोई वास्तविकता आपको बता रहे हैं। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब तक क्या करते हैं, गलती से अभाव से पीड़ित तो रहता ही आदमी, वो पीड़ा गाता रहता है, आगे जाके वो जो पीड़ा देने वाले लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अपन ऐसा कोई काम किएगा आज तक आप बताओ? कोई स्कूल शिक्षा, कोई कॉलेज शिक्षा, कोई सरकार के खिलाफ अपन कोई काम किया अभी तक? है, कोई काम नहीं किया आज तक। लेकिन यदि आपको समझाने की बात आती है तो यदि आप नहीं समझते हो तो एक जगह पर आपको ध्यान दिला देते हैं कि वहां ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक। और जब आप तैयार रहते हो कि हमको नहीं, अब आपको समझना ही वाली बात, उसके बाद अपन को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो समीक्षा से अग्रिम विकास की तैयारी होती है। यदि ठीक से समीक्षा ही नहीं होगी तो वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। जब आदमी ऐसा बोलता है तो उसको बिठाना पड़ता है, बैठ जरा, रुक जाए एक मिनट, क्या बढ़िया चल रहा है सर, बता। ये बात समझ में आई? तो समीक्षा करना एक अलग चीज है, समीक्षा से अग्रिम विकास के लिए अपन तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, आप अपने आप को अच्छे माने रहते हो, हम यहां से कोई अच्छे होने का दूसरा मॉडल देते हैं, आप बोलते हो हम ऐसे ही हैं, और वो भ्रम बना रहता है। अगर ऐसा बना रहे तो आपके हमारे व्यवहार का उपलब्धि क्या रहा? तो मतलब समीक्षा की जा सकती है, जैसे कई बार हम सोचते शिकायत मुक्त होना मतलब ये हो गया कि किसी के बारे में बात ही नहीं की जाए। हाँ, समीक्षा और शिकायत में अंतर है। समाधान के साथ गलती को ठीक ठीक पहचानना बराबर समीक्षा, ताकि उसको निराकरण करेंगे। समाधान नहीं है, गलती से पीड़ित होना शिकायत है, दोनों में अंतर है। अल्टरनेट मतलब अपने को रास्ता है, तो फिर अल्टरनेट के साथ ही अपन बता रहे हैं कि ये गलती हो रही है इसमें, पहले अल्टरनेट बाद में दूसरा बताने का। अच्छा, एक फिर एक और चीज आती है वैचारिक मतभेद, कि वैचारिक मतभेद और एक विरोध, इसमें क्या अंतर हुआ? जैसे कोई अंतर नहीं होता, आज जो मतभेद है कल विरोध, खाली समय का अंतर होता है। और मतभेद का मतलब अधूरापन, आपका विचार अधूरा है या हमारा अधूरा है। जब भी वैचारिक मतभेद होगा कम से कम दो या कम से कम एक आदमी का गलत होना उसमें आवश्यक है, अधिकतम दो या कम से कम एक का गलत विचार होना या अधूरा विचार होना आवश्यक है। ये बात समझ में आई? ठीक है भैया। भाई उसको पहले सीख के करना ही ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ वो फंसाया किसी ने, इसीलिए मैंने बोला कि भाई प्रांजल सबको ना करने दिया करो, कोई भी ये एक्चुअली पूरा ऐसा जाकर वैसा निकलना था, उसको उल्टा लग गया गए। आइए पूरा नीचे करो नीतू दीदी, पूरा घुमाओ नीचे, पूरा घुमा दो, पूरा पूरा और अब वापिस लपेट दो। हाँ अभी लपेटो, नहीं नहीं वैसे लपेटते जाओ। हाँ अब ठीक हुआ ये, बस सीख के करना नहीं है क्या, करके सीखना है क्या करना, देख लो भाई। ठीक है तो धीरता का मतलब न्यायपूर्वक ही जीना है। अब वीरता का क्या मतलब हुआ ये समझ में आ गया, न्याय धर्म के सत्य के साथ ही है, अधूरा न्याय नहीं हो सकता। हम सोचते सिर्फ न्याय की बात करेंगे, तो न्याय व्यवस्था के बिना, धर्म का मतलब व्यवस्था, तो कभी भी न्याय जो घटित होगा व्यवस्था के बिना न्याय नहीं हो सकता है। हम सोचेंगे व्यवस्था विहीन हम न्याय कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है। प्रकृति में व्यवस्था है, अस्तित्व में व्यवस्था है, मानव में व्यवस्था होना शेष है का मतलब ये हुआ कि धर्मपूर्वक विचार से जीने का एक जो स्वरूप बनता है वो उसको हम एक व्यवस्था कह रहे हैं। तो जब भी हम व्यवस्था की बात करेंगे न्याय के बिना नहीं कर सकते, है ना। जैसे गाय के साथ हमको मान लो न्याय करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो गाय के साथ न्याय करने का मतलब उसको पर्याप्त चारा देना पड़ेगा, कि खाली न्याय हमारे मन में कामना है खाली, तो गाय के साथ न्याय करने में उसको चारा खिलाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए खेती करना पड़ेगी, कहीं से खेती हम नहीं करेंगे कोई करेगा, तो खेती की व्यवस्था, गाय को पालने के पीछे के डिजाइन्स, है ना, वो सारे डिजाइन हमको नियम और न्याय के साथ बैठ के समझ के उसको बनाना पड़ेंगे, है ना। तो उस न्याय करने में नियम को ध्यान रखना पड़ेगा और नियम के साथ फिर वो व्यवस्था और व्यवस्था के साथ फिर न्याय की बात हम कर पाएंगे। ठीक, तो न्याय सिर्फ एक कामना नहीं है, मन में न्याय का ख्याल रखो ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूरे स्ट्रक्चर्स भी हमको रखना पड़ेंगे। कहीं तो गाय को बांधोगे, खूंटा लगाओगे, कहीं से चारा उगाओगे, काट के लाओगे, खिलाओगे, है ना, तब जाकर बच्चे के साथ उसके माँ के साथ अपन न्याय करेंगे। बात समझ में आई? तो पीछे जो उत्पादन का डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक हो गई ये बात भैया जी? अभी आपने जैसे कहा कि धर्मपूर्ण विचार हम अभी भी कर सकते हैं और एक ये व्यवस्था में होता है, व्यवस्था को ध्यान में रख के होता है। तो जैसे यहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे तो बड़ा आसान है ये सब कर पाना, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, जैसे मैं अपने घर पे रह रही हूँ जाके, तो फिर ये चीज कैसे पॉसिबल होगी कि ये न्याय वाली बात और धर्मपूर्ण विचार की आप घर पे जाके दीदी इतना काम करोगे कि धर्मपूर्ण विचार का अभ्यास करोगे कि आखिर व्यवस्था क्या होनी है, कैसी होनी है, कैसे। एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ न्याय करना चाहती हैं, आपका छोटा बच्चा आपकी तरफ न्याय की दृष्टि देखता है या न्याय की दृष्टि से, वो न्याय चाहता है, वो बड़ा होकर अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करे ऐसा वो चाहता है, ऐसी योग्यता आ जाए, उसको सब कुछ चीजें ठीक से समझ में आ जाए, उसके मन में ये बात ना बैठे कि ये मेरा पड़ोसी जो है वो हमारा आदमी नहीं है, ये मोहल्ला मेरा नहीं है, तो उसके मन में ये लगातार बना हुआ है कि वो अखंडता की तरफ जाए, ये भले भाषा नहीं है उसके पास। तो न्याय का मतलब ये होगा कि आप उसको इस प्रकार से आप एक वातावरण दोगे जिसमें कि उसको कोई पराया नजर ही नहीं आए, सब अपने ही नजर आए उसको। ठीक, अब ये एक आपको ये समझ में आया कि मेरे बच्चे को शिक्षा देने के लिए, उसके साथ न्याय करने के लिए एक ऐसा एक वातावरण की जरूरत है जहां पर बच्चे को कोई पराया कभी मिले ही ना, यदि उसको कोई पराया मिले ही ना तो उसके अंदर ये जो अपना पराया कभी जाने वाला नहीं है, उसको अपने आप ही ये अविभाज्यता स्पष्ट होने वाली है। तो अभी आप अपने बच्चे को न्याय करने के लिए आप धर्मपूर्ण विचार कर रही हो, एक व्यवस्था का विचार कर रही हो, और अभी वहां नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर विचार तो ठीक हो कि ये सब तभी हो पाएगा जब इसको हम किसी एक पूरे डिजाइन के साथ रखेंगे, तभी हो सकता है। मैं अपने बच्चे के साथ अकेले घर में बैठ के न्याय कर लूंगी जी, हमारे पति ने भी समझे, दोनों मिलकर कर लेंगे, दोनों मिलकर यही तय करेंगे कि इसको इसके साथ न्यायपूर्वक जीना है तो विचार कैसा होना चाहिए हमारा, व्यवस्थात्मक विचार करना पड़ेगा और व्यवस्था के अर्थ में हमको काम करना पड़ेगा। तो ये वो चीज नहीं कि हम दोनों समझ लेते हम घर में बच्चों को बहुत प्यार से पालेंगे और उसको बिल्कुल है ना उसके साथ न्याय कर पाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है। ठीक, तो ऐसे न्याय घटित होने के लिए धर्मपूर्ण विचार आपको करना आवश्यक है और ऐसे विचार करने के लिए जोड़ने पड़ेगा मानव से लाकर मानव जाति के सुख तक उसको जोड़ के देखना पड़ेगा। अब जब विचार करती है तो डरो मत, नहीं हम तो अभी रह रहे हैं यहां पर वहां पर, डरने क्या बात है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बिल्डिंग बनाती हो ग्रीन बिल्डिंग तो क्या करती है उसमें भैया, जो नॉर्म्स है उसके लिए बात करती हो, फिर कोई क्लाइंट बना सकता है कि नहीं बना सकता उसका प्रॉब्लम है यार, लेकिन कम से कम उस समय डिजाइन में तो हम बिल्कुल ये बैरियर हमारे सामने नहीं रखते ना। तो उसी को कह रहे हैं धर्मपूर्ण विचार, व्यवस्था पूर्वक विचार करते हुए न्याय की बात आप सोच सकते हो। यदि पीछे व्यवस्था नहीं है, एक तो प्रकृति में तो है अभी हमारे में तो नहीं है, तो हमको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा और प्रकृति में जो है उसको खाली समझना ही पड़ेगा। इस विधि से जो है वो समझ लेंगे और वो जो नहीं है वो करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, वो भगवान करेगा, सरकार करेगी, कौन करेगा। तो हम ही लोग मिलकर अपने बच्चों के लिए एक वातावरण बनाएंगे जिसमें उनको कोई दूसरा पराया मिले ही ना, तब तो उनके साथ न्याय होना शुरू हो गया। अब क्या हो गया, न्याय अपने आप घटित हो रहा है। अब न्याय के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, देखो कितना सरल हो गया। बच्चे के लिए, बच्चे के साथ अपन सब मिलकर अब न्याय कर रहे हैं क्योंकि उसको कोई भी पराया नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे धीरे उसके अंदर, मतलब हमारे अंदर तो विलय होता है, उसके अंदर तो अब क्रिएट हो रहा है, क्या ये सब मेरे ही हैं, है ना, इतने मौसी इतने मामा इतने ताऊ मिलके उसके अंदर साफ सोचो। जो आप अभी एक माँ एक पिताजी और एक कोई अच्छा दोस्त मिलने के कारण आप जो पर्सनालिटी आपकी आज बनी है, अगर एक ऐसे सैकड़ों लोग उसके हों अपने, तो वो पर्सनालिटी क्या होगी सोचिए, कितना कॉन्फिडेंस उसमें होगा, होगा कि नहीं होगा। एकदम सिंपल लॉजिक से सोचिए, जिसके पीछे 100 आदमी खड़े हों वो आदमी का विश्वास कैसा रहेगा, जिसके पीछे 2 आदमी हों वो भी एक बीच बीच में लगाता रहता हो तो उसके साथ कैसे विश्वास कैसा रहेगा, है ना। तो आदमी कैसे तैयार कर रहे हैं अपन, उसके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब न्याय होने लगता है दीदी, व्यवस्था में न्याय होता है, करना नहीं पड़ता है। तो भैया धर्मपूर्ण विचार यदि रखेंगे, जैसे मानव जाति अविभाज्य वाली बात जो हमेशा ध्यान में रख के करेंगे, तो निर्विरोध होने का अलग से सोचना ही नहीं पड़ेगा, मुझे जो समझ में आया वो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, उसी को तो ठीक से समझना है, उसको ठीक से समझना है, उसके अनुसार डिजाइन बना लेते हैं। समझ में आने के बाद डिजाइन बना ही लेते हैं, डिजाइन भी कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं समझ में आया तो भैया पहुंच गए, हमारे कई सारे लोग फंसे बैठे हैं, ये सब सुन समझ के पहुंच गए, अपने बीबी के साथ न्याय कर लेंगे, कर लो भैया, मियां बीबी के साथ न्याय कर ले, बीबी मियां के साथ न्याय कर ले, तो हो जाता काम पूरा ही, हम सब सुख हो जाते भैया। ऐसा नहीं होता है ना, जब तक व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैकेज है ना, धर्म के बिना आप न्याय क्या करोगे। जैसे एक छोटा उदाहरण करते हैं कि आपको समझना है हमको समझाना है और ये अध्ययन शिविर हम कर रहे हैं, तो कोई धर्मपूर्ण विचार करना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा, कि भाई कैसे लोग कहां सोएंगे, कैसे रहेंगे, कौन कौन आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, मानव जाति अविभाज्य सभी आ सकते हैं भाई। ठीक, अब बैठने की सोने की ये सब की बात करेंगे तब तो जाकर अपन बैठ के बात कर पा रहे खा पी के। और उसके मूल में अजम्पशन क्या है, उसके मूल में अजम्पशन किसकी हम बात कर रहे हैं कि अस्तित्व ही सअस्तित्व है ना। अभी हमारे लिए ये एक सूचना है, अनुभव संपन्न व्यक्ति के लिए ये ज्ञान है, हमारे लिए ज्ञान सूचना के रूप में है। अभी क्या हो गया, 2 रास्ते हो गए ना इसके, अभी ये सत्य को कहां से लाया गया, तो एक अनुभव विधि से आया, तो अनुभव विधि से ज्ञान के नाम से सत्य हुआ, शिक्षा विधि से क्या हो गया, सूचना हुआ हमारे लिए। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति का जो ज्ञान है अध्ययन करने वाले में वो सूचना है, लेकिन उस सूचना से अब ये तो इतने अंतर है, ज्ञान है या सूचना है उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। ज्ञान पूरा का पूरा बता दिया जा चुका है, सूचना में लाया जा चुका है, अब काम यहां से करना है हमको, इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है, इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान या तो ज्ञान के रूप में है सत्य, या सत्य की हमारे पास सूचना है, अस्तित्व सअस्तित्व है। अच्छा, उसमें भी देखो तो हमको दिखता ही साथ साथ कुत्ता भी रह रहा है, आदमी भी रह रहा है, हवा भी रह रहा है, चांद भी रह रहा है, सूरज भी रह रहा है, तो ऐसा कोई बहुत सूचना ऐसी बिल्कुल ही वेरीफाई नहीं हो पा रही, ऐसा भी नहीं है, सब चीजें साथ साथ रह रही है, ये हमको दिख ही रहा है व्यवहारिक लेवल पर, तात्विक लेवल पर दिखना अभी बाकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब क्या करेंगे, इस सूचना के सहारे हम लोग ये धर्म पूर्ण विचार, अविभाज्यता पूर्ण विचार ये शिक्षा का वस्तु है और न्याय में निर्वोधता पूर्वक व्यवहार ये जीने का कार्यक्रम, इस प्रकार से अपने पूरे कार्यक्रम को बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब न्यायपूर्ण व्यवहार में क्या कर रहे हैं, मानव मानव के साथ भी और मानव प्रकृति के साथ निर्वोध पूर्वक जीने का विचार को बना, इसको कार्यक्रम को बनाना है। यहां से न्याय कार्यक्रम बनता है। धर्मपूर्ण विचार से लिख लो, धर्मपूर्ण विचार की सफलता है न्यायपूर्वक कार्यक्रम, न्यायपूर्वक जीने का कार्यक्रम। धर्मपूर्ण विचार की सफलता, धर्मपूर्ण विचार की सफलता न्यायपूर्वक जीने के कार्यक्रम का उद्घाटन है। तो हमारा शिक्षा यदि पूरा होता है, सफल होता है, तो यहां से हम कहां चल रहे थे, इस जगह चल दिए कि आप जो भी कार्यक्रम अपने को करना है वो न्यायपूर्वक ही करना है भाई, है ना। चाहे वो रोटी कमानी हो, खानी हो, उगानी हो, लोगों को खिलानी हो, अब सबके साथ न्याय को सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ये धर्मपूर्ण विचार जो पूरा हो गया भाई, सफल हो गया, शिक्षा पूरी होती है। हाँ भैया जी, जैसे ये एक परिवार में कई लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, इस व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूं, तो उसमें यदि एक दो लोग ही हैं, यदि मानव जाति अविभाज्य जिस तरह से धर्मपूर्ण विचार से रहने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी लोगों को इसकी सूचना नहीं है या है जैसा भी है, तो वहां पे तो फिर बहुत बार ऐसा होगा कि जो छोटे छोटे जो न्याय के मुद्दे हैं वहां पे मतलब अंतर्द्वंद तो आएगा दीदी। इसी के लिए अगला वो है वीरता। आपने ऐसे जीना है, आप में तय हो गया, अब आपके अंदर वीरता का प्रश्न आता है। वीरता का मतलब क्या हुआ, कि दूसरा को भी ये समझ में आए, उसके लिए समुचित प्रयास, ये वीरता का मतलब। आप में अगर ये धर्मपूर्ण विचार और उसके आधार पर न्यायपूर्वक जीने का कार्यक्रम बन गया तो ये आपके लिए बन गया है, कोई नहीं समझता तो भी आपके लिए बना ही हुआ है ना। चाहे वो मियां हो, चाहे बीबी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पिताजी हो, चाहे कोई भी, क्योंकि आपको न्यायपूर्वक व्यवहार करना है या नहीं करना है उसको तय करो, कि अभी दूसरे कंधे बंदूक चलानी है अपने को, है ना। तो हम सब एक मानव हैं, उसके बाद में माँ है, पति है, पत्नी है, तो मानव के होने का मतलब ही इतना है कि हम ऐसे न्यायपूर्वक व्यवहार के लिए काम करेंगे। अब वीरता की जरूरत पड़ेगी कि दूसरे को समझ में आना चाहिए, तो धीरता के बाद वीरता की बात है। धीरता समझ में आई पूरी, तो वीरता क्या चीज है, दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो सके, दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो सके। दूसरा कौन, दूसरा कोई भी मानव, चाहे वो अपना बिल्कुल पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनको भी न्याय उपलब्ध हो, मतलब उनको भी ये समझ में आए, क्या समझ में आए, उनका भी विचार धर्मपूर्वक हो और न्यायपूर्वक हो, उसके लिए वीरता का प्रकाशन करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा खतरे उठाना पड़ेंगे, बैठ के बात करना पड़ेगा, 10 बार, 50 बार, 100 बार लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो भी हो, उसे डरने का कुछ नहीं है, हम समझा पाए ना उसको, उसको भी उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास। तो दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो उसके लिए समुचित प्रयास। नहीं जी, मैं बोलता हूं तो मेरी बीवी लड़ने लग जाती है, हो गया जी, तो न्याय उपलब्ध हो उसके लिए समुचित प्रयास, ये साहस के बाद वीरता की बात है। वही ना, पंगा तो लेना पड़ेगा, यदि आप में पंगा क्यों लेना पड़ेगा, पंगा तो पहले से ही है, पंगा पहले से ही महाराज। अपन ने क्या कर रखा है, ऐसे पतली पतली गली निकाल निकाल के अपन जी रहे हैं, है ना। आज आपको कोई चीज समझ में आ रही है, आप में इतना साहस नहीं हो पा रहा कि आप उस जो सही लग रहा है वो अपने पत्नी को जाके बता पाओ, क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं, डरा हुआ आदमी थोड़ी कर पाएगा। ये तो वीरता का मुद्दा है कि भैया ये बात सही है, देखो इस कारण से सही है, समझ लो भाई, है ना। नहीं समझना तो कोई बात नहीं जी, ठीक, पंगा तो पहले से ही है, पंगा खत्म करना है अपने को, पंगा बढ़ा नहीं रहे हैं, पंगा तो बने ही हुआ है, वो अन्याय में जी रहा है, तो वो तो पंगा तो बने ही हुआ है ना, आपका संबंधी है, तो आपका संबंधी अन्याय में जी और आप न्यायपूर्वक जियो, ये आपको स्वीकार होता है। तो कैसे उसको ये समझाया जाए, उसके लिए क्या जतन लगाया जाए, उसके लिए समुचित प्रयास करेंगे। हो सकता रोना पड़े रो उसके सामने, हो सकता लड़ना पड़े लड़ाई करो, हो सकता डांटना पड़े डांटो, हो सकता मार पिटाई करना पड़े वो भी कर देना। भैया इसमें कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सफल होना चाहिए, है ना। आपको जो समझ में आता करो, ठीक है ना। पंगा तो पहले से ही है, पंगा डिसॉल्व करने की बात हो रही है। वीरता में क्या हो रहा है, दूसरे को भी न्याय उपलब्ध हो उसके लिए समुचित प्रयास। न्याय का मतलब निरोध होना, और वो विरोध में बैठे हैं आपसे तभी तो नहीं सुन रहे। ये वीरता की बात, सभी करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल अमानवीय प्रवृत्ति नहीं दीदी, है ना। इसमें अमानवीयता कहां से हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। शाम दाम दंड भेद की बात नहीं कर रहे दीदी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने के लिए प्रयास करें कि नहीं करें। डर डर रहे हैं आपसे कि मैं नीति से कुछ बोलूंगा नाराज हो जाएगी, तो हो जाए तो हो जाएगी यार। हाँ, माइक माइक माइक माइक दीदी, और हम दोनों आपस में बात करने लगे थे। मैं ये बोल रही हूँ भैया कि अगर वो मेरे को समझ में आया है उसके प्रयास के लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूं, कि मैं सामने वाले को भी वो मतलब ये करूं टॉर्चर करूं कि समझा जाए। टॉर्चर की बात नहीं कर रहे ना, जैसे आपको ये समझ में आ गया कि आपको नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, तो क्या करते हो आप? खाना खाते हैं। नहा के खाते हो ना आप? ये तो नहीं करते सब नहाएंगे उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। हाँ, तो मेरा जीना ही तो उनको बताएगा ना कि ठीक बात है ना। तो हम धर्मपूर्ण विचार कर रहे हैं, उसकी शिक्षा का वस्तु हमारे पास है, इसको छोड़ देने से वो पंगा जैसा लगेगा। हाँ। तो जब शिक्षा का वस्तु हमारे पास हो गया तो वो भी समझ ही सकता है। हाँ, बस। तो उसके लिए समुचित प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कर रहा लड़ा झगड़ा करो। कर भी रहे तो कोई बुराई नहीं, हमें तो खूब लड़ाई करता हूँ कई लोगों से, जब नहीं समझ में आता तो हम लड़ाई करते हैं बिल्कुल जम के, इसमें क्या दिक्कत है भाई, लड़ लो भाई, काहे के लड़ना है? अल्टीमेटली न्याय होना है या नहीं होना है, कि हम एक दूसरे को पप्पू बनाते रहेंगे? वो भी अपने लिए अपन लड़ रहे होते हैं ना, कि हम सही के अर्थ में खड़े हैं तो उस अर्थ में भड़े लड़ाई। देखो अभी तक हमने क्या करके रखा है, कहां से हम डर रहे हैं सुन के? अभी तक हमने अच्छे संबंध बनाने के नाम पे हमने टोटल समझौता करके रखे हैं। हाँ, डिप्लोमेसी करके रखी है, चार ठो बात उसके मानते हैं, 14 ठो बात अपनी मनवा देते हैं, 4 ठो बात मान लेते हैं, 14 ठो बात अपनी मना लेते हैं, इस प्रकार से अवसरवादी रहते हैं। उसमें कोई नाराज ना हो जाए क्योंकि मान भाई है, सारा भाई लगाई हुआ है, ऐसे भाई के साथ बैठे रहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं स्पष्टता की बात हो रही है, लड़ने झगड़ने की बात नहीं हो रही है। आपको यदि कोई चीज ठीक से समझ में आती है, आप स्पष्टता से रखते हो, किसी को समझना होगा तो समझ ही लेगा, हो सकता है वो आपसे नहीं समझे किसी और से समझेगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरे प्रयास होना चाहिए। प्रयास का मतलब क्या निकला, आग्रह अनुनय विनय से ये होता नहीं है, ये ध्यान से सुन लीजिए। आग्रह से अनुनय करने से विनय करने से ये सब होने वाला नहीं है। ये सब जो भी होने वाला है, जब आप जिस भी रिश्ते की आप बात कर रहे हो उसमें गंभीरता को डेवलप करने की बात होगी, आपकी जेन्युइननेस को बीच में लाना पड़ेगा आपको। यदि आप जेन्युइननेस को बीच में लाते हो तो फिर शायद बात हो सकती है ना। हो सकता है कि उन्होंने आपको इतना गंभीर कभी लिया ही नहीं हो, क्योंकि आपने कभी नहीं ले रखा, आपने मनोरंजन का साधन बना रखा था, उन्होंने बना रखा हो, तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप में यदि क्लैरिटी है तो आप उसको चलोगे, सामने वाले के लिए अवसर बनेगा। आप भी नहीं चलोगे डर के मारे तो उसको कैसा रास्ता बनेगा? जो नहीं समझा है वो जिम्मेदार है, या जो समझ गया है वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार, किस बात का जिम्मेदार? कि आप स्वयं अपने में धर्मपूर्ण विचार करो, न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अपने कार्यक्रम को बनाओ, और उसके आधार पर अब अपने में धीरता को प्रमाणित करना, और दूसरों को भी इसके अवसर उपलब्ध हो ऐसी वीरता की बात करना। बट सांस तो लगेगा इसमें, वीरता का मतलब यही भाई, ठीक है ना। पहले वीरता क्या था, मारपीट करना बराबर वीरता था, अभी वो सब नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, मजाक में कुछ बात हो अलग बात है, इसमें कोई लड़ा झगड़े की बात ही नहीं हो रही है। बल्कि हो सकता है कि आप बोलोगे तो आदमी अपना पुराना दुखड़ा रोना शुरू कर देगा आपके साथ, क्योंकि इतने दिन से तो उसको बोलने का मौका नहीं मिला, और आपने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, तो 50 बातें निकलेंगी, क्योंकि जब भी आप सिंसियरली बात करने लगोगे तो पीछे की बात निकाल लेगा आदमी, क्योंकि वो हिसाब पेंडिंग है ना अभी। हाँ, पुरानी फाइल पहले उसको क्या करना, तो पहले उसका निपटारा करना पड़ेगा, तो वो भी फिर वीरता का मुद्दा आएगा कि आपको स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ आपसे गलतियां हुई हैं और अब नहीं होंगी, ये भी आश्वासन देना पड़ेगा। और ऐसा कई बार बोलना पड़ सकता है, उसके बाद कोई बातचीत शुरू होगी, है ना। और नहीं तो आप ये मान लो कि ये सब प्रक्रिया हम नहीं कर पाएंगे भैया, तो सरेंडर करो जी, हमने तो सुन लिया, हो गई बात खत्म। या तो वो करो, या तो इसके लिए प्रयास करो, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेंगे, है ना। आदमी बिफरेगा, रोएगा, गाएगा, सब करेगा भैया, क्योंकि समझौता करके हम बैठ गए ऐसे। अभी वो समझौता से थोड़ा अंदर घुसने जाएंगे तो वो दीवारें टूटेंगी वापस, तो उनको लगेगा पता नहीं अब क्या होने वाला है। बट उसको सहन करना पड़ेगा, मतलब वहन करना पड़ेगा, और आपकी गलती हुई है इसको मानना पड़ेगा, हर बार मानना पड़ेगा हमारे से गलती हुई है ना। यही समुचित प्रयास, ठीक है ना। बात हो सकता है उसमें हॉट टॉक हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें भी आप अपनी गलती को स्वीकारोगे कि भाई हमारी गलती हुई, ठीक है भाई क्या करना है बोल, है ना। तो बात बनती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न इतना ही है, हमारा जेन्युइननेस के प्रश्न रहता है हमेशा, जो भी हम बात कर रहे हैं सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता, उसका मेन कारण तो यही कि हम कितने गंभीर हैं, हमारा जेन्युइननेस क्या है। चाचा जी अल्टीमेटली वीरता में यही हो जा रहा है ना कि हम अपनी न्यायपूर्वक जीने के लिए एक व्यवस्था में जीने की भागीदारी को पहचाने, तो उसमें अपनी धीरता को कंसर्न करेंगे तो वीरता दूसरों के लिए निकल ही जाएगा, ऐसा ना। ठीक बात, उसके बिना व्यवस्था होगा नहीं ना, धीरता के बिना वीरता नहीं होगा और वीरता के बिना व्यवस्था नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था के लिए लोग तैयार ही चाहिए, तो लोगों को तैयार करना पड़ेगा आपको, और न्याय के लिए लोगों को तैयार ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आपको समझ में क्या आया। अब प्रश्न आएगा क्या चीज, धीरता वीरता उदारता से क्या काम हम कर रहे हैं, किस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, ये भी हमको समझना है। धीरता वीरता उदारता पूर्वक जब काम शुरू किए तो पहला काम शुरू हुआ लोकेशना, लोकेशना क्या चीज होगी, अपनी पहचान दूसरों के पास भी और अपने लिए भी, अपनी पहचान है ना, न्याय के अर्थ में, धर्म के अर्थ में, मतलब सही जीने के अर्थ में हो जाए, ये लोकेशना है। तो मानव भ्रमित मानव कैसे जीता है, चार चार विषय पांच संवेदना, और जागृत मानव कैसे जीता है, लोकेशना के लोकेशना के स्वरूप में जीता है। लोकेशना का मतलब है उसकी अपनी पहचान न्याय धर्म सही होने के अर्थ में दिखती है, ठीक है ये बात। इस विधि से काम चलता है। तीसरा मुद्दा बना जिसको कह रहे हैं उदारता। उदारता क्या हो गया, उदारता का मतलब है न्याय पूर्वक जीने में अब जो भी व्यवस्था लगेगी, व्यवस्था तो लगेगी लगेगी, व्यवस्था हेतु तन मन धन को है ना प्रस्तुत करना खुशहाली पूर्वक, ये हो गया उदारता। आपको तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना, ये तीनों फिर वापस जुड़े हुए हैं, धीरता के साथ वीरता और धीरता वीरता के साथ उदारता जुड़ा हुआ है, ये तीनों के साथ वो लोकेशना बनता ही है। आपकी पहचान होती है एक स्वरूप में कि आप अब बदल गए या नहीं बदले, क्या बदले, कितना बदले, किस प्रकार की बात हुई। जी सर, बढ़िया जी सर। इस तरीके से होने वाली बात, अब जिसने बहुत प्रतिकूल पहले से बनाकर रखा है घर परिवार में उसको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, जिसने बहुत ज्यादा समझौते कर रखे हैं उसको भी ज्यादा दिक्कत आती है, जिसने बहुत विरोध करके रखे हैं, लड़ाई झगड़ा करके रखे हैं उसको और दिक्कत आती है। यहां पर जिसने थोड़ा कम ये दिक्कतें बना के रखी हैं उसके लिए थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, इतनी सी बात होगा सबके साथ ही। बहुत ज्यादा मतलब दबा के नहीं रखे हैं, बहुत ज्यादा डरे नहीं है, डराए नहीं है, शोषण नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी गलतियां जिसको वो लोग मानते हैं वो नहीं करी, छोटी छोटी सभी करते हैं, तो जिसको हम कम मानते हैं उससे कोई एक परिस्थिति बनी, लेकिन ज्यादातर सभी के साथ दिक्कत है, क्योंकि व्यवस्था के अभाव में कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें शिकायतें ना हो। अब वो सब शिकायतों को बैठ के आपको सुनना होता है, उसको आपको कई बार आपको स्वीकारना पड़ता है कि हाँ भैया हमसे गलती हुई यार, क्या करना है अब आगे क्या करना है, और हम आगे गलती नहीं करेंगे ये बताना पड़ता है। और ये बताने का मतलब खाली बोलने से तो होता नहीं है, फिर आपको सच में करना भी नहीं है, फिर आदमी सामने वाला देखता रहता है आपको कई दिन तक, अच्छा ठीक चल रहा गाड़ी, ठीक चला उसके बाद उसको भरोसा बनता है ना, ये बात होती है। जो गंभीरता वाली बात आपने करी कि अगर अभी मेरे जितने संबंध हैं अगर उसमें मुझे गंभीरता से नहीं लिया जाता तो मेरी किसी बात को भी वो गंभीरता से नहीं लेंगे, तो यहाँ पे गंभीरता कैसे आएगी? मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पास्ट जो भी हमारा अभ्यास होता है, जैसे मान लो सोनी अगर ये बोल दे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी तो कौन आदमी गंभीरता से लेगा? बोलेगा कोई नहीं ले सकता ना, ठीक है भाई बोल दिया सुनने में कोई बात नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तो पुराना जो हमारा अभ्यास है जिस प्रकार का, उस प्रकार से लोग हमारा मूल्यांकन किए रहते हैं, है ना। हम ही ने उनको तार दे रखे हैं कि देखो हमारे बारे में ऐसे सोचो, आप हमारे बारे में ऐसे सोचो। रात में अब रात भर मूवी देखे आदमी, ठीक, और सुबह बोले मेरे को बहुत जल्दी उठना है, मेहनत करना है, ठीक है ना। तो अब कैसे उस बात को आदमी स्वीकारेगा कि आप में कोई गंभीरता है या नहीं है? तो आप ही दूसरों को कैसे सोचना है आपके बारे में, उसका कोई तो कनेक्शन देते हो कि नहीं देते हो कि मेरे बारे में ये सोचो? ये भी नहीं है कि वो लोग उतना ही सोचते हैं, वो भी उसमें मिर्ची मसाला लगाते हैं या कम ज्यादा करते हैं, वो एक अलग से कार्यक्रम है। हमारा तरफ से भी कोई कार्यक्रम है, सामने वाले की तरफ से भी कोई कार्यक्रम है, दोनों तरह के कार्यक्रम में गलती होती रहती है, ठीक। तो यदि हम अपने परिवारों में ठीक से सिंसियरिटी के साथ जिए हैं, अच्छे से चीजों को बात कर पाए हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। टाइम लिमिट का कोई मुद्दा नहीं है, उसके बाद में से पूछा गलत होगा, ठीक है। आप हम हर आदमी जो भी योजना बनाता है कोई ना कोई टाइम उसमें जोड़ता ही है, जोड़ेगा जोड़ेगा, हो तो कोई योजना और टाइम नहीं जोड़ेगा ऐसा तो होता नहीं है। तो हम जोड़ते हैं, टाइम से हो जाता है ऐसा नहीं है, करने से होगा ना। जब वो सब चीजें कर पाएंगे तो होगा, टाइम से नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई धीरता, वीरता, उदारता। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें जो भी प्रश्न होता कर लो, अभी उसके सबके अपने पास उत्तर हैं। उदारता का मतलब जैसे अगर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए तो अभी हमको अपना शरीर भी लगाना पड़ता है, हमारा धन भी लगाना पड़ता है, और मन तो लगाना ही पड़ेगा। आप यहाँ बैठे बैठे सो सकते हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम सो सकते हैं, है ना। तो ये मन लगाने की बात है भाई, हमको तो अपना मन लगा के रखना पड़ेगा ना। आप आराम से हो जाओ तो इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ बैठ के हम भी सो जाएं? तो सो जाने का मतलब मन नहीं लगाना है, तो सो गया आदमी। तो अब अगर ये काम होना है तो हमको पूरा करना पड़ेगा, तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना ये बात। और ये स्वप्रसन्नता पूर्वक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी न्यायपूर्वक जीने के लिए, न्याय घटित हो उसके लिए व्यवस्था होना जरूरी है, उसके लिए तन मन धन को लगाना जरूरी है। आज आपसे 30 दिन से अपन 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोज बात कर रहे हैं, 150 घंटे बात कर लिए करीब करीब हो जाएगी अभी। तो 150 घंटा बात करना, अब तन को लगाना है तो मन को लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? बिना मन लगाए हम तन को यहां खड़ा कर सकते हैं? उसके लिए धन लगाना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये भी स्वयं प्रसन्नता से, आप किसी के ऊपर थोड़े ना कोई किसी के ऊपर उसका प्रेशर है कि भाई देखो हमने इतना लगाया तुमने क्या करा इसके वजह। तो हमारी चॉइस से हम करेंगे इसको, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा करने से ये सब होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? आप भी न्यायपूर्वक जीने की जगह खड़े हो जाओगे, आप भी खड़े हो जाओगे, आप में ये न्याय की कामना खड़ी हो जाएगी। तो मिलकर साथ में काम करेंगे, क्या काम करेंगे? व्यवस्था खड़ी करेंगे। ये कोई मनोरंजन के थोड़ी शिविर लगा रखा है कि आओ सुनो घर जाके वाह वाह करके घर चले जाओ और जाके फिर अपने बीवी बच्चों को पटाने लग जाओ, वो कोई कार्यक्रम नहीं है। ये पूरा कार्यक्रम इसी बात से कि आप में ये सही बात है भाटिया साहब, ये पूरा कार्यक्रम इसलिए कि भाई आप में ये न्याय की कामना जगे, और न्याय बिना व्यवस्था के नहीं है, और व्यवस्था आपके और आप हमारे बिना सहमति के होने वाला नहीं है, और हम सब मिलकर एक व्यवस्था के लिए काम कर पाए, भले इतना सा करें चाहे फिर आगे इतना करें चाहे इतना करें, उसके लिए सब बातचीत है ना ये बात। और है लेकिन अपनी अपनी तृप्ति के साथ है, आपके ऊपर कोई इसका बोझा नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं 1-to-1 में हम न्याय कर लेंगे, उसका कोई प्रमाण ही नहीं होता है। 1-to-1 का न्याय का प्रमाण ही होगा कि 1-to-all में वो फिट होना चाहिए, ठीक है ना। 1-to-all में न्याय का प्रमाण ही होगा कि 1-to-1 में फिट होना चाहिए, उभय पक्षी होना है। न्याय क्या चीज है? न्याय में क्या कहा? उभय पक्ष। उभय का मतलब हुआ, बता ही चुका हूं मैं, कि एक मानव और एक पूरी मानव जाति समग्र। धरती भी अगर खुश नहीं हुई तो क्या न्याय हुआ? तो ये न्याय अब करने की चीज नहीं हो गया, ये न्याय होने की चीज है। व्यवस्था में जीने से न्याय होता है, न्याय करना नहीं होता है। करना क्या होता है? संबंध की ठीक ठीक पहचान करना होता है, मूल्यों के साथ निर्वाह करना होता है ना। तो इससे जो कुछ घटित होता है न्याय होता है। व्यवस्था में भागीदारी से न्याय होता है, तन मन धन के सदुपयोग से न्याय होता है। न्याय भी कोई करने की चीज नहीं है, नियम कोई करने की चीज थोड़ी होती है, न्याय एक नियम है। ठीक है ना ये बात? न्याय हमको समझ में आ जाए, खाली इतनी सी बात है। करना तो उतना ही लिमिटेड ही है, उसको बताएं करना क्या है। कुल काम देखेंगे तो कुल कितना काम, जिसको हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसमें कुल कितने काम होते हैं करने वाले भाग में, तो देखेंगे तो एक तो है उत्पादन, है ना, उत्पादन के लिए कार्य करना ही है। एक है विनिमय और एक है स्वास्थ्य, और ये तीनों ठीक ठीक हो जाए उसका नाम है न्याय। तो करना क्या है? तो न्याय करना है। तो न्याय के लिए क्या करना है? तो उत्पादन करना है। लो जी, न्याय सीधे उत्पादन में पहुंच गया। न्याय होने के बाद आदमी क्या करेगा? उत्पादन करेगा, और उत्पादन के बाद क्या करेगा? विनिमय करेगा, और स्वास्थ्य को काम करेगा। तो कुल मिला के चार काम निकले, न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय, स्वास्थ्य में न्याय। अब न्याय क्या हो गया? एक दृष्टि है, तो न्याय की दृष्टि से उत्पादन, न्याय की दृष्टि से विनिमय, और न्याय की दृष्टि से स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, ये व्यवस्था का मुद्दा हो गया। और न्याय कहां से सुनिश्चित हो रहा है? तो न्याय किसी व्यवस्था में होगा, क्योंकि उत्पादन कहां होगा, विनिमय कहां होगा, किसी व्यवस्था में होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शिक्षा होगा। तो शिक्षा विधि से न्याय को समझ में आने से, व्यवस्था विधि से न्याय होने से, उत्पादन व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में न्याय को सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है इसमें? मानव मानव जाति का अविभाज्यता को पहचानना है ना, मानव मानव जाति का अविभाज्यता को पहचानना है, मानव प्रकृति अविभाज्यता को बनाना है, पहचानना है, और इसके आधार पर उत्पादन करना है, विनिमय करना है, खुश रहना है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें बताओ? क्या हो गया? क्यों हंस रही लड़की? तो काम तो छोटा सा ही है जी। ये भी न्याय में आपने बताया उत्पादन विनिमय और स्वास्थ्य में जुड़ जाएगा। तो न्याय एक दृष्टि है जो उभय पक्षी को संतुष्ट करती है। उभय पक्षी का संतुष्ट होने का मतलब है अविभाज्यता की पहचान होना। मानव मानव जाति अविभाज्य धर्म का मुद्दा, ऐसे धर्म के आधार पर प्रत्येक मानव संबंध को पहचानना, व्यवस्था के अर्थ में प्रत्येक संबंध को पहचानना, व्यवस्था के अर्थ में प्रत्येक संबंध को पहचानना। और करना क्या है? उत्पादन करना है, विनिमय करना है, स्वास्थ्य करना है, कुल इतना काम। ठीक है, हाँ जी, माइक महिमा दीदी को भिजवा दीजिए। हेलो भैया, एक बार क्लास में बात हो रही थी तो ये तो है कि वीरता वीरता उदारता जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने बोला था कि वीरता से शुरुआत है, वो कैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ऐसे शुरुआत है दीदी कि दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो जाए। दूसरे मतलब कौन? जैसे ना अभी हमारा क्या प्रवृत्ति होता है, हमारा नेचुरल प्रवृत्ति क्या है, हमारे पास कोई चीज हो ना हो, हमारे सगे संबंधियों के पास वो जरूर होना चाहिए, ऐसा हमारा कामना रहता ही है। तो इसका स्टार्टिंग जो है वो वीरता से ही है। जैसे जैसे आपको कब समझ में आएगा? जब कोई एक वीरता को प्रकाशित करेगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो हमेशा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है उसका? वीरता से हो रहा है। देने के लिए होना है, क्योंकि मनुष्य देने वाला है, लेने वाला नहीं है, है ना। तो देने के लिए होना एक अनिवार्य चीज है, ठीक। उसमें ये जुड़ा रहता है, बड़े में छोटा समय रहता है। और आपकी चाहत ये कि आप अपने को देखो, आपकी जो बिटिया है, आप जितना समझ पाए उससे अधिक वो समझे या ना समझे, आपकी कामना है या नहीं है। आपका पति भी ऐसे ही है, आपका तो कम भी समझ में आएगा तो भी चलेगा, आप ऐसे मानते हो, है ना। पति को समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए, अगली पीढ़ी को ज्यादा आ जाए, ऐसे तो मानते हैं। हम कैसे भी जी लें, अगले वाले और उससे अच्छा जी लें, हमारे से उनको न्याय उपलब्ध हो। आपकी मेन चाहत क्या है कि बच्चों को आप न्याय उपलब्ध करा सको, ये आपकी कामना है। तो इस एज में जहां पर आप बैठी हो उसमें जब बात कर रहे हैं तो यहां से बात हो रही है कि आपकी कामना वीरता की है। तो वीरता की दृष्टि से आप धीरता के लिए आप काम करोगी, मतलब उनको न्याय करवा पाए, इसलिए पहले मैं खुद न्यायपूर्वक। और क्या, तभी दिखाएगा ही नहीं तो आप बताओ, आप अपना उदाहरण लेके बताओ, सोचो कैसे आई आप। ऐसा ही है ना। तो जब भी ऐसा होता है तब है ना ये बात बनती है। जैसे अभी इस एज में कोई सोचे नहीं मेरे को धीर होना है, पहले उसका कोई प्रयोजन नहीं निकलता ना। धीरता का प्रमाण वीरता में है, धीरता का प्रमाण कहाँ होगा, वीरता में। तो वीरता के लिए धीरता होगी, जिसके लिए है उसी के लिए होगा ना काम। जैसे मानव समाज की कही तो समाज के लिए मानव में शिक्षा होगी, ठीक इसी प्रकार से न्याय वीरता में आने के लिए है। परंपरा में जब आएगा तो वीरता प्रधान दिशा आएगा, तो वीरता के लिए धीरता की बात बनती है ना। जैसे आप में अगर न्याय संपन्न होने की प्रेरणा कहां से आती है, यदि कोई एक व्यक्ति आपके साथ न्याय कर रहा हो ऐसा आपको पता चले, और ऐसे न्याय करने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसमें अपने आप ही आपको ये दिखता है यार धीरता का मुद्दा भी इसमें, तो कितने धीरे से कितने दिन कितनी बार समझाना पड़ता है ना। तो वो धीरता वीरता विधि से प्रमाणित होती है, और वीरता ही प्रेरणा है धीरता के लिए। वीरता क्या है, प्रेरणा है धीरता के लिए। हमारे को यदि वीरता का मुद्दा नहीं आएगा तो धीरता का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है यार कर लेंगे नहीं जल्दी क्या है ना। अपने लिए तो जैसे आपको रोटी बनाना था, चलो ठीक है कल बना लेंगे आप, ये तो कहा नहीं। आदमी न्याय में वीरता प्रधान होकर ही आदमी इनिशिएट लेता है। अगर आपकी बेटा को रोटी खानी हो तो फिर आप सोचो चलो बनाने, इतने लोगों को खाना खिलाना है तो टाइम से जाना है ना। और यदि आपको अकेले खाना हो तो अरे खा लेंगे यार, नहीं तो अपने दाल में डाल के आटे की गोलियां वही खा लेंगे। ये नहीं कि आलस्य है भैया, कोई मतलब नहीं निकलता ना। आदमी का जो ताकत है वो प्रकट ही नहीं होता है, इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि आदमी संबंध पूर्वक देने की चीज है। संबंध में देना का मुद्दा ज्यादा रहता है, लेने की नीयत कम रहती है। अब देने के लिए फिर धीरता फटाफट आ जाती है। तो वीरता के लिए धीरता की बात है, ठीक है ना। लेकिन वीरता तक कभी सफल होगी जब धीरता आई जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। तो वो चेक एंड बैलेंस है, इस प्रकार से ही हो। जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदार होने के लिए देते हैं या अपने घर में शांति से रहो बस उसके लिए देते हैं। यहां पर भी जो बच्चे हैं, यदि उनकी एजुकेशन केवल इस बात के लिए कि बस अपना आप रोटी खाओ और पड़े रहो, है ना, वो तो बनेगा नहीं। तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के लिए ही एजुकेशन की बात बनती है, वो मोटिवेशन वहीं से आता है। तो वीरता एक मोटिवेशन है धीरता के लिए। अभी ये सब मैंने कहां पढ़ा मुझे पता नहीं, कहीं पढ़ा वड़ा नहीं है ना, ये सब बहुत सारी चीजें हम पता नहीं कहां कहां से बोलते रहते हैं ना, हमें नहीं मालूम पड़ता। अभी अस्तित्व में देख के बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, हमको पता भी नहीं है। लिखा है लो जी, हाँ जी। एक भैया, समुचित प्रयास यानी हर तरह से होने वाला प्रयास। हाँ समुचित मतलब एक दो ट्राई मार के बैठ गए ऐसे थोड़ी हो सकता है। जितने भी तरीके से प्रयास, जब तक ये सफल नहीं हो जाए तब तक के लिए प्रयास। काम क्या, रोटी का लिखा रहे हैं, रोटी खाने के बाकी आधार तो खत्म हो गया, एक तो ढूंढ कर रखो। हाँ जी बोलिए। वही आपने उस वक्त ऐसे बोला था कि वीरता जब स्थिति में होती है तो गति में धीरता जिसका अभ्यास हमारा होता है। ठीक बात, वो तो अभी इंटैक्ट है, इसको कहाँ बदल दिया। तो वीरता स्थिति में है, वीरता स्थिति में है। हम न्याय के लिए समुचित प्रयास करने को तैयार हो गए, गति में उसका धीरता का प्रकाशन हो रहा है। ठीक है ना ये बात? चलिए और आगे बताइए, क्या समय हो गया है अभी टाइम? बढ़िया, ये हो गया स्वभाव का मुद्दा पूरा। अब देख लीजिए इसमें वो अपने समान जो भी मनुष्य हैं उनके लिए किस प्रकार हम अपने में स्वीकृति को पहना रहे हैं, उसका नाम है स्वभाव, ठीक है ना। और जिसके लिए हम अपने को पहचान जाते हैं वो हमारा स्वभाव होता है। यदि हमने पहचान लिया शरीर के लिए तो वो हमारा स्वभाव होगा, यदि हमने पहचान लिया कि गैस की टंकी भराने के लिए हूं मैं तो हमारा स्वभाव गैस की टंकी भराने जैसा हो जाएगा। हमने अपने आप को किस रूप में पहचाना हुआ है ना, तो जैसा हमने पहचान लिया वैसा हमारा स्वभाव, ठीक होगी बात? माइक में बोलिए भैया। लॉन्ग प्रेस। हाँ, इन तीन कॉर्नर्स के अलावा स्वभाव में और कुछ पार्ट्स हैं? आप बताओ। स्वभाव है वो भी समझ लेंगे। चलिए जितना बताया उतना अभी समझिए। और कुछ कह रहे हैं इधर से? हिमांशु भाई को माइक दे दीजिए। भैया क्या जो धर्मपूर्ण विचार में आपने मानव अविभाज्यता लिखा और जो न्याय में लिखा मानव संबंध की पहचान निर्विरुद्धता, तो क्या अविभाज्यता से निर्विरुद्धता होती है ऐसा? हाँ। कैसे? धर्म से न्याय नहीं, अविभाज्यता पहचानने से निर्विरुद्धता कैसे होती है? अरे कैसे होती है मतलब उससे होती है, कैसे होती है मतलब क्या? शक्कर डालने से चाय कैसे मीठी होती है, ये कोई प्रश्न बनता है? शक्कर डालने से चाय मीठी होती है। तो अविभाज्यता का मतलब हुआ धर्मपूर्ण विचार, मतलब व्यवस्था का विचार से ही संबंध की पहचान होती है। व्यवस्था विधि से जब विचार करते हैं तो हर मानव को उस व्यवस्था में जीने के लिए स्वीकार कर पाते हैं, उसके होने को व्यवस्था के अर्थ में स्वीकार कर पाते हैं, तो निर्भर होते हैं। जब चींटी से लाकर हाथी तक सभी व्यवस्था में भागीदार हैं तो मानव क्यों नहीं व्यवस्था में भागीदार हो सकता है? हो सकता है, क्यों होगा? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। और हमको ये समझ में आ गया कि सुख जो है वो समाधान है और वो व्यवस्था के साथ ही होता है, इस विधि से हर आदमी व्यवस्था में भागीदार हो गए होगा। बचेगा क्या उसमें? आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस प्रकार से कोई विरोध नहीं, आज उसमें कोई योग्यता है नहीं है कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। इस एक्सेप्टेंस के साथ निर्वृत्त होना बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो दिक्कतें हैं भाई। जैसे अपने साथ ही जितने लोग रह रहे हैं है ना, सबके साथ हमारा स्वीकृति इसी प्रकार से कि व्यवस्था में भागीदार हो ही सकते हैं, आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, आज जितने हो रहे हैं कल उससे बेहतर हो जाएंगे, और होते रहेंगे, नहीं हुए तो मर जाएंगे, फिर शरीर ले लेंगे, फिर हो जाएंगे। तो अपने में किसी भी एंड पे जाके ये अपने को रुकने की जगह नहीं है कि वो व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकते। समझ में आने से हर आदमी व्यवस्था में भागीदार हो सकता है। ये अपने एंड में क्लैरिटी की जरूरत है या नहीं है? और ऐसा क्लैरिटी को जब हम बनाने जाते हैं तो क्या इसका पैरामीटर होगा, कहां से हम इसको पहचान रहे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जिस प्रकार से हम अपने बारे में देख पाते हैं उसी प्रकार से दूसरे के बारे में देख पाते हैं, इसी से स्वभाव में जागृति होगी। तो हाँ, क्योंकि ऐसा होता ही है जी। तो क्या दूसरे मानव को अपनी तरह देख पाना ये अविभाज्यता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, देखने का दृष्टिकोण पहले निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण विधि से आने वाला है। तो जब दूसरे मानव को देख रहे हैं तो परीक्षण का मुद्दा आ गया है ना, उसके मूल में निरीक्षण होना जरूरी है। निरीक्षण क्या है? हमारी अहर्ता है परीक्षण करने के लिए। यदि निरीक्षण पूरा नहीं कर पाए तो परीक्षण में फिर हम फेल हो जाते। सामने वाला तो पास रहता होगा ये पता नहीं। तो यदि हम अपना ठीक ठीक निरीक्षण कर लें तो परीक्षण की योग्यता आती है, परीक्षण ठीक ठीक हो जाता है तो फिर सर्वेक्षण की योग्यता आती है, निरीक्षण में चूक हो गया तो परीक्षण में गलती हो जाता है। निरीक्षण स्वयं है, जैसे ये बताया कि हर मानव सुखी होना चाहता है तो अपना पहले निरीक्षण करो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, हर समय हर दिन आप सुख के लिए काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसको आपको बहुत अच्छे से निरीक्षण करना होता है। जैसे ये निरीक्षण होकर ठीक हो गया तो क्या निकला, आपको परीक्षण करना आ जाता है। अभी दूसरे मानव भी जो कुछ कर रहा है उसको आप ठीक ठीक देख पाते हो कि वो भी सुखी होने के लिए कर रहे हैं। हर मानव सुधर सकता है, सुधरना चाहता है, अभी ये निरीक्षण में लाना जरूरी है। यदि ये निरीक्षण में नहीं आता है तो दूसरे मानव सुधर सकता है, इस पर हमको डाउट बना देता है। और हम कौन थे इतनी जल्दी सुधर गए, दूसरे मानव के लिए हम बहुत स्पीड चाहते हैं। तो जितना निरीक्षण ठीक से होता है उतना ना परीक्षण ठीक होने की जगह में आ जाते हैं। तो निरीक्षण ही परीक्षण की योग्यता है, परीक्षण सर्वेक्षण की योग्यता है। अभी क्या कर देते हैं, निरीक्षण को छोड़कर सीधा परीक्षण में घुस जाते हैं, तो दूसरा आदमी बदलने नहीं चाहता है। ये कौन लोग कहते हैं, ये वही लोग कहेंगे जो खुद नहीं बदले होते हैं। दूसरे के बारे में आपको क्या पता है, और कभी भी आपको दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। पता चलने का मतलब परीक्षण ही होगा, पता चलने का और कोई विधि नहीं है। और पता होने का मतलब दिग्विजय बहन परीक्षण विधि से दूसरे आदमी का पता चलेगा, उसके लिए जरूरी है कि स्वयं में निरीक्षण हो जाए पहले। ये तो दूसरे के बारे में हम अनुमान करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं अनुमान, जबकि अनुमान हमको उधर नहीं ले जाने के बजाय कहां ले जाना चाहिए था, है ना, जहां पर जो कुछ कहा जा रहा है उसके साथ अनुमान को बिठाना चाहिए। तो सारा जो अनुमान क्षमता है उसको पहले अपने निरीक्षण में लगाने की जरूरत है, उससे निरीक्षण में पूरा पढ़ने के बाद परीक्षण करने की योग्यता आ गई। तो इसका जो ध्रुव बिंदु होगा, तो जैसे मैं जो चाहता हूँ और अगर मैं समझ सकता हूँ तो हर आदमी समझ सकता है, मैं व्यवस्था भागीदारी करना चाहता हूँ हर आदमी करना चाहता है, बस इसी ध्रुव पे चल रहा है। यहाँ से विश्वास अर्जन हो रहा है, आप में कुछ अगर 10% भी बदला तो आप में विश्वास आ गया कि आप आदमी बदल सकता है। आप ही में नहीं बदला हुआ तो फिर हमको किसी में भी भरोसा नहीं दिखता कि वो बदल सकता है। तो इस रूप में समानता है हर आदमी, मतलब एक आदमी में अगर कुछ होता है तो हर आदमी में हो ही सकता है। एक आदमी साइकिल चलाता है हर आदमी चला सकता है। जो अविश्वास की बात अपन कर रहे हैं वो यहीं से है कि अपने में नहीं बना तो दूसरे में तो हम अनुमान करेंगे या तो अधिमूल्यन कर लेंगे या अवमूल्यन कर लेंगे, है ना। तो जब तक हमारे में कोई चीज बदलेगी नहीं, वो आदमी में साहस ही नहीं होगा इस तरह का काम करने का, जीने का, भट्टे साहब साहस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे उसको ये दिखेगा इतना तो बदला हमारे में तो मतलब बदल सकता है यार, ये वाली बात होगी, उतना सब पे भरोसा हो जाता है कि मेरे में इतना बदला है तो इतना सब में बदल सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और हमारे से बेहतर लोग हैं भैया जल्दी बदल जाएंगे, कोई बड़ी काम नहीं है भैया। लेकिन कई बार अदर वे चलता है, जैसे ये लगता है मैं तो अच्छा सोचता ही हूँ, मैं तो अच्छा चाहता ही हूँ, लेकिन दूसरे नहीं चाह रहे, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है अपने में। वही ना, वो मानना है, वो निरीक्षण नहीं है। वो नहीं कह रहे हैं वही निरीक्षण का मतलब क्या हुआ भैया? ये वीरता में है, दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो, कहाँ से? समुचित प्रयास। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे आचरण को देखे और खुद प्रेरित हो जाए उनको? तो वो भी तो प्रयास में एक भाग है ना दीदी। अरे आचरण भी एक प्रयास, समुचित का मतलब क्या हुआ? भाषा, आचरण, ध्यानाकर्षण, मूल्यांकन, स्वतंत्रता, ये सब मिला के समुचित प्रयास। थोक पिटाई थोड़ी समुचित प्रयास। समुचित का मतलब हुआ जो उचित है, है ना। क्या उचित है? आप कोई एक भाषा को व्यक्त करते हो, किसी एक आचरण को व्यक्त करते हो, कोई ध्यानाकर्षण कराते हो, कोई मूल्यांकन कराते हो, है ना, कुछ उनकी बात मान के कुछ अपन ध्यानाकर्षण कराते हैं, किसी बात का सच्चाई का ध्यानाकर्षण कराते रहते हैं, ये समुचित प्रयास। पूरे समय हमें ध्यान रहता है कि क्या करना है इसमें, ठीक है ना, इसको कह रहे समुचित प्रयास। जी, निरीक्षण क्या चीज है? देखो, हम अपने को तो पहले से ठीक मानते रहे, उससे कुछ हुआ नहीं, उससे हमारा दूसरे पे विश्वास थोड़ी बना। अपने को ठीक मानने के बिना निरीक्षण के तो दूसरे को खराब ही माने, है ना, या दूसरे को अच्छा मान लिया तो लूट गए, दोनों जगह काम हुआ। तो निरीक्षण का मतलब ही हुआ, एक प्रपोजल आपके पास आया है जो कि एक मानव के स्वरूप में है, मानव होने के स्वरूप में है, मानव के होने के रूप में है ना, एग्जिस्टेंशियल प्रपोजल है। इस प्रपोजल के साथ आप अपना अवलोकन करते हो, तो जितना जितना आपका अपने में अवलोकन हो गया है उसका नाम है निरीक्षण। अब वो किसी पूरी प्रक्रिया से गुजर कर हो रहा है, उससे उससे क्या हो गया है ना, तो हम अपने को ठीक ठीक पहचान कर पाए। अब जब अपने को ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं तो दूसरे में भी उस पहचान को ठीक से करना होता है, वो मानना नहीं है, वो सिर्फ आशा नहीं है। ये बात समझ में आई? इसको कह रहे हैं निरीक्षण। अब ये निरीक्षण यदि पूरा हो जाए 100% ठीक, तो ये शुरू होता है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। निरीक्षण एक प्रक्रिया है, ये प्रपोजल एक सम्मान का एक स्केल है, फिर इसके साथ हम ये अवलोकन को अपना बनाते चले जाते हैं और ये स्टार्ट होता है, तो इट इज है ना 0 to 100। लेकिन इसमें ब्यूटी क्या है कि यदि मान लो 10 तक पहुंचे तो 10 तक हम परीक्षण करने की योग्यता हमारे में आ ही जाती है ना। जैसे मैं अपने में सिर्फ चाहत को देख पाया कि मैं सुखी होना चाहता हूं हर दिन हर समय, है ना, और हमको ये समझ में आ गया कि मैं ये खाने पीने से सुख नहीं है, समझने में सुख नहीं है। अगर हमको इतना भी समझ में आता है तो हर मानव के लिए हम इतना परीक्षण कर पाते हैं कि इतना हो गया उसके लिए। अब यहां से ये एक कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है, तो निरीक्षण वो योग्यता बनती जाती है परीक्षण करने के लिए। और परीक्षण में क्या होता है, उस व्यक्ति का अपने में निरीक्षण होने के कार्यक्रम बन जाता है। तो परीक्षण क्या हो गया, परिवार में एक क्षण इसको कह रहे हैं। तो परीक्षण में क्या हो गया, हम ऐसा देख पाए इसका फलन क्या हुआ, आउटकम क्या हो गया, हमारे में तो वेरिफिकेशन हुआ ही, उस व्यक्ति में निरीक्षण हो गया, इसलिए साइक्लिक है ना। मैं यदि आपके साथ कोई चीज पे आपको, मैं आपके साथ जो कुछ कर रहा हूं उसमें आप अपने में निरीक्षण कर रहे हैं, और यदि आप मेरे से सहमत होते जाते हैं तो मेरे लिए वो परीक्षण है और आपके लिए वो निरीक्षण है। बात समझ में आ गई? स्वयं में देखना निरीक्षण है, आप भी स्वयं में देख रहे हैं निरीक्षण है, लेकिन ये जो प्रक्रिया घट रही है ये परीक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है। इस विधि से निरीक्षण परीक्षण की अहर्ता बनती है, परीक्षण सर्वेक्षण की अहर्ता बनती है। सर्वेक्षण का मतलब सर्व हो गया, अब सर्व का मतलब हो गया मानव व्यवस्था तक की बात होगी, मानव धन व्यवस्था, वहां पर हम मानव और व्यवस्था के अर्थ में उसको देखने लगे, है ना। तो कैसे एक व्यवस्था में हम जी सकते हैं सब लोग मिलकर, वो व्यवस्थावादी हो गए वहां, ठीक है ये बात। तो व्यवस्थावादी होने के बाद व्यवस्था खड़ा हो जाएगा, और व्यवस्था खड़ा हो गया तो वो सर्वेक्षण में आ जाएगा, सभी लोग उसको देख पाएंगे, है ना, मानव जाति उसको देखेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो निरीक्षण परीक्षण का यदि कार्यक्रम चला, हम दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, ये निरीक्षण परीक्षण विधि से हम सहमत हो गए, सहमति के साथ हम क्या करेंगे, कोई एक व्यवस्था का काम करेंगे, एक व्यवस्था का स्वरूप बनेगा, और वो व्यवस्था का स्वरूप सर्वेक्षण होगा। अब वो सर्वेक्षण का स्रोत होगा, सभी लोग उसको देख के अपने में निरीक्षण परीक्षण कर लेंगे, तो सर्वेक्षण का हम वस्तु बन जाएंगे, ठीक। चलिए, और कोई मुद्दा जी? इसमें मतलब है कि ये बात ठीक से करी, बट इसमें चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं ये मानती हूँ कि मुझ में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तब मैं ये मान पाती हूँ कि मतलब ये मुझे ऐसा लगने लगता है कि कोई भी नहीं बदल सकता, तो ये चीज उल्टी क्यों नहीं काम करी कि अगर मैं खुद को बहुत अच्छा मान लूं तो मेरे लिए बाकी सब कोई अच्छे क्यों नहीं हो जाते? मान लिया ना बेटा आपने, तो वो निरीक्षण दोनों में अंतर है ना, मान लेना अलग चीज है। तो एग्जैक्टली वो क्या डिफरेंस होता है? वो मानने में कोई स्केल है ना आपके पास, किसी भी कारण से मान लिया। अच्छा स्केल, ओके। प्रूफ क्या है उसके? आप अच्छे, उसका क्या प्रूफ है बताओ? स्केल ही होगा तो दूसरा भी अच्छा है या नहीं, आपको डाउट हो गया ना, क्योंकि आपने तो मान लिया बिना स्केल के, बिना प्रमाण के। प्रमाण विहीन मानना हो गया ना, प्रमाण के साथ जानना हो गया, इसीलिए नहीं बनता है। अभी ये समझ में आ जाए, लोकेशन क्या है? अपनी पहचान न्याय धर्म या सही के अर्थ में होना ही, अपने में होना और दूसरे में होना, दोनों में होती है। ये कहां कहां हो रहे? स्वयं में होगी और दूसरों में भी होगी। हालांकि दूसरों वाला इंपॉर्टेंट नहीं, हमारी अपने में स्वयं में पहचान, अपनी पहचान न्याय धर्म के अर्थ में हो जाए। लोक ईष्णा, ईष्णा का मतलब इच्छा, लोक का मतलब होता है जगत संसार, संसार का मतलब ही होता है अभी न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही संसार है ना, बाकी तो माया है, है ना। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना के अर्थ में हमारी इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा क्या खड़ी होती है? ये सब सुनने के बाद क्या इच्छा खड़ी हो जाती है हमारी? सुरेश भाई, चौहान साहब, क्या इच्छा खड़ी होती है कि हम भी न्यायपूर्वक जिये, हम भी धर्मपूर्वक जिये? ये इच्छा खड़ी होती है? नहीं होती है। अव्यवस्था को देखते हैं तो अन्याय की इच्छा खड़ी होती है, और व्यवस्था को देखते हैं तो न्याय की इच्छा खड़ी होती है। अब न्यायपूर्वक जीने की हमारे में कामना होगी भाई, उसमें क्या करना चाहते हैं? अब अपनी पहचान हम ठीक से वैसे जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, है ना। हम सही ही जीना चाहते हैं, अपनी पहचान हम कहां से बना रहे हैं? अब सम्मान के साथ लोकेशन जुड़ गई, अब ठीक मूल्यांकन करना सीख गए, एक वो बात, और अब वो ऐषणा में चला गया, इच्छा में चला गया, और वो इच्छा है ना पहचान के रूप में बन गई, जिसमें कि सही होना वाला मुद्दा है, इसको कह रहे लोकेशणा। दो इच्छाएं और हैं, एक है वित्तेषणा और एक है पुत्तेषणा। तो वित्तेषणा क्या है? अभी जब हमारी पहचान न्याय धर्म सत्य के साथ ही है, तो न्याय विधि से ही हम क्या करेंगे, है ना, स्वधन पूर्वक जीना, स्वधन पूर्वक समृद्ध होना, समृद्ध रहना, ये हमारी इच्छा है। हमारी क्या क्या इच्छा होगी? अब हमारी पहचान न्याय धर्म के रूप में हो, हमारी इच्छा है कि हम स्वधन पूर्वक समृद्ध रहें। पुत्तेषणा का मतलब है परिवार, अपने परिवार को बना के रखना, परिवार को बनाए रखना, बनाए रखना है पहला मुद्दा, उसका साइज बड़ा करना, एक परिवार से निकल के विश्व परिवार तक हमको जाना है, ये हमारी पुत्तेषणा है ना। और ऐसी इच्छा ये मानवीय इच्छा है, इसमें कुछ भी अमानवीयता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार का साइज बढ़े, आज 100 परिवार हो जाएं, 200 परिवार हो जाएं, 1000 लोग हो जाएं, ये हम चाहते हैं। कल को 1,00,000 लोग हो जाएं, परसों को पूरा देश हमारा परिवार हो जाए, उसके आगे हम देखें तो विश्व हमारा परिवार हो जाए, वहां तक हम फैल के जीना चाहते हैं। ऐसे जीने की जो चाहत है, ये पुत्तेषणा है, ठीक हो गई बात। अब उस बड़ी कामना में हम छोटा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने सोचा कि हमको अभी 1,000 लोगों के साथ अभी हमको एक जीने का मॉडल पर काम करना है, वो एक प्रकार की पुत्तेषणा है। 1,000 लोगों के लिए स्वधन पूर्वक समृद्ध कैसे रहना है, ये हमारी वित्तेषणा है। और ऐसा सब करते समय भी हमारी पहचान जो है वो न्याय और धर्म के साथ ही रहना है, सही के स्वरूप में हमारी पहचान होनी है। ये बात समझ में आ गई? अभी भ्रमित स्थिति में क्या है, ये भी समीक्षा का मुद्दा है। भ्रमित स्थिति में यह हुआ कि परिवार को हम बनाए रखना चाहते हैं और धन पूर्वक समृद्ध भी रहना चाहते हैं, लेकिन स्वधन स्पष्ट नहीं है। स्वधन कहां स्पष्ट हो रहा है? वो लोकेशणा में स्पष्ट हो रहा है। तो भ्रमित परंपरा में लोकेशणा का अभाव होने से, लिख लो, भ्रमित स्थिति में लोकेशणा का अभाव होने से, लोकेशणा का अभाव होने से, लोकेशणा ठीक ठीक पकड़ में नहीं आई, तो भ्रमित स्थिति में लोकेशणा का अभाव होने से वित्तेषणा और पुत्तेषणा अनियंत्रित हो जाती। वित्तेषणा पुत्तेषणा अनियंत्रित होकर सुविधा संग्रह में काम करती। मानव चेतना में क्या हो गया, लोकेशना प्रभावी। अभी हम कोई भी एक रुपया भी कोई ऐसा हम नहीं लगा सकते हैं पूरे कार्यक्रम में जिससे कि हमारा पहचान में डाउट हो जाए। अब ये सेल्फ चेक एंड बैलेंस हो गया। लोकेशना अपने आप ही वित्त को नियंत्रित रख रही है, लोकेशना अपने आप ही पुत्तेशना को नियंत्रित रखती है। भ्रमित स्थिति में क्या हुआ, लोकेशना स्पष्ट नहीं हुई तो लोकेशना चली गई फेम में कि कितने लोग हमको जानते हैं, कितने लाइक्स हैं हमारे पास, है ना, कितने लाइक्स उसमें चले गए हम। जब उसमें लाइक्स में चले जाते हैं तो क्या हो गया, ये जो वित्तेषणा जो है वो अनियंत्रित हो गई। कैसा भी पैसा आ जाए, बस कैसा भी लोग हों, हमारे हमारे परिवार के लोग जो भी हों वो ठीक ही रहे, मतलब वो वही जैसे हैं वैसे ही बने रहे, उनमें कोई सुधार की बात नहीं हो रही, है ना। जबकि क्या हो गया, लोकेशना अगर प्रभावी हुई तो वित्तेषणा पुत्तेषणा उसके अंदर नियंत्रित हो जाती है। ये नियंत्रित होती इसीलिए पूरी हो सकती है। देखो कितनी बड़ी बात है, लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा को नियंत्रित कर सकती है, इसीलिए इसके पूर्ति का पूरा प्रावधान इसी में रखा हुआ है। यदि जैसे हम कह रहे हैं कि हमको 100 परिवार के लिए, आज जो हम जिगलू पे काम कर रहे हैं, कम से कम हम लोगों को 40 करोड़ रुपए कम से कम खर्चा करना है इसमें, और हमको धन का कोई अभाव नहीं है। क्यों नहीं भाई धन का अभाव, या नहीं होगा, मतलब आज होगा तो भी कल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यदि हमारी पहचान न्याय धर्म के अर्थ में है तो ये अपने आप ही पूरी होने वाली बात है। हम स्वधन पूर्वक ही इसको पूरा करेंगे, पर धन एक भी रुपया नहीं लगेगा इसमें, पर धन एक रुपया लगेगा नहीं इसमें, स्वधन पूर्वक इसको पूरा करेंगे। ये बात समझ में आई। हम सोचेंगे धन से हमारा यश की कीर्ति हो। लोकेशना का नाम दूसरा है यश बल कामना। यश का मतलब होता है कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है पहचान। पहचान किस आधार पे भाई, तो रूप से पद से बल से धन से, तो मामला कहीं चला गया। या न्याय और धर्म से पहचान, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितना भी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम ब्रांडिंग, ये समझ में आना चाहिए। ये ब्रांडिंग करना कोई मार्केटिंग नहीं है, ये हम अपनी एक पहचान स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया न्याय धर्म के साथ नाम से हमारा कोई पहचान है, ठीक। और अपनी पहचान अपने में और दूसरों में स्पष्ट कराना कोई गलत बात नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं होगा, नहीं तो, है ना। अपने परिवार में भी आपको ये स्पष्ट पहचान देना पड़ती है कि देखो भैया आज के बाद न्यायपूर्वक जिएंगे अपन, अब तक जो होना था हो लिया, अब हमसे उम्मीद मत करियो, कहे कि प्रिय प्रिय हित अहित लाभ अलाभ की, न्याय में न्यायपूर्वक जिएंगे, ये पहचान आपको स्पष्ट करना पड़ेगी। यदि ये लोकेशना परिवार में होगा तो परिवार गठित होगा, नहीं तो परिवार गठित ही नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो परिवार ही नहीं बनेगा तो समाज कहां से बनेगा। तो परिवार बनने के लिए जरूरी है कि एक आदमी, कम से कम एक आदमी अपनी लोकेशना को ठीक से एस्टेब्लिश करके रखता है, लाइट वहीं से निकल के आता है, उस लाइट में अब चीजें जुड़ती हैं, ठीक। तो ये सोचना कि ये ब्रांडिंग और ये जो अपना एक सत की वैन और ये जा रही और आ रही और हमारी मूवी बन रही है, ये तो हमें ऐसा लग रहा है वापस बिजनेस करने लगे, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा फोटो देख के लोगों को समझ में आना चाहिए ये वो लोग हैं, यार ये लोग तो बढ़िया लोग हैं भाई, और ऐसे बढ़िया होने के लिए हमारे पास बिल्कुल टू द स्केल, हमारे पास बढ़िया का मतलब क्या वो है। तभी जाकर हम लोगों का ध्यान आकर्षण भी करा पाते हैं कि देखो हमारे पास एक विचार है, है ना। ये सारा कार्यक्रम लोकेशना के, इससे हमको धनार्जन नहीं करना है, बल्कि धन इसमें अपने आप ही जितना चाहिए उतना सुरक्षित रहने वाला है। तो धन की और परिवार के लोगों की अगर संख्या कम पड़ रही का मतलब है कि लोकेशना ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हुई है। आपका हमारा जो भी कार्यक्रम जिसपे हम कई दिन से बात कर रहे हैं किशन महाराज जी, उसमें ये बात हो रही है कि भैया ये लोकेशना विधि से हमारा वित्तेषणा और पुत्तेषणा पूरा होना है, ना कि वित्तेषणा को हम कोई मार्केट विधि से पूरा करेंगे, या है ना वो समुदाय विधि से हम इसको इकट्ठा करेंगे, किसको, जन बल को। इस एक को यश बल बोला, एक को धन बल कामना बोला, तीसरे को जो बोला है वो जन बल कामना है। लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपके पास कोई भी नहीं है, क्या मतलब निकलता है इसका, क्या कर लेंगे अपन। बैठे साहब अपन बहुत ज्ञानी, अपने के पास कोई आदमी नहीं, क्या कर लेंगे अपन, उस ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जनबल कामना रहेगी, हमारा परिवार का साइज बढ़ना चाहिए भाई। अब साइज बढ़ने का तो तन मन धन को उदारतापूर्वक लगाना पड़ेगा, न्यायपूर्वक करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब हमारे में एक स्पष्टता होगी, हम हर चीज को ठीक ठीक बता पाए, ठीक ठीक निर्णय कर पाए, ठीक ठीक जीने के स्वरूप में खड़े हों। ऐसे न्याय धर्म के साथ ही हम अब जो है वो अपनी पहचान एस्टेब्लिश करेंगे, अपने परिवार से शुरू होता है काम। यदि हम अपने परिवार में नहीं करते हैं तो कौन दूसरा परिवार वाले को समझ में आने वाला है ना, वहां तक तो जाएगा नहीं। तो अपने परिवार से शुरू होगा तो परिवार के लोगों का ध्यान आकर्षण होगा और वो फिर एक मत होंगे, फिर वो वहां से एक ध्रुवीकरण शुरू होगा एक परिवार में होने से, फिर अनेक परिवार में होने से, फिर इस प्रकार से पूरा समाज एक सही न्याय धर्म सत्य के स्वरूप में एकत्रित हो रहा है, ना कि किसी एक आदमी के पीछे हो रहा है। इसमें फाइनली एक आदमी की पहचान नहीं है, क्योंकि ये पहचान फाइनली न्याय की धर्म की पहचान है ना। और न्याय धर्म वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोई नहीं कि एक ही आदमी इसके पीछे, ठीक। तो न्याय धर्म अब वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब हर आदमी को समझ में आता है, उस विधि से इसको अपन लेके चल पाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिए, तो लोकेशना विधि से अभी सारा कार्यक्रम है ना। और लोकेशना का लाइक डिसलाइक का मुद्दा नहीं है, लोकेशना का मतलब कि हमको ठीक पता चले कि हम यहां पर क्या विकल्प दे रहे हैं, यहां पे क्या विकल्प दे रहे हैं। हर जगह पे हमारे पास विकल्प है और हमको लगता है हम सही है, लगता भी नहीं अब तो, मतलब इस कारण से सही है। डिस्टिंक्शन के साथ यदि हम न्याय को वहां पे सुनिश्चित करते हैं, अल्टरनेट को हम खड़ा करते हैं, हमारी पहचान वहां से बनती है, उससे हमारा विचार प्रमाणित होता है, विचार से प्रभावित होते हैं, तो हमारा वित्त मतलब हमारा जो भी हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो मानव समाज में स्वीकार होते हैं, और हम अच्छे लगते हैं उनको तो हमारे प्रोडक्ट अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, हम खराब लगते हैं तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक हो गई बात। और ये सब करके कौन सी कंपनी चलानी है अपने को, है ना। ये सब करके क्या करना है भाई, है ना। जहां तक भी हम सोच रहे हैं कि एक मॉडल खड़ा हो वहां तक के लेके जाएंगे इसको, आगे क्या होगा। जब हम व्यवस्था की बात करेंगे तो हर परिवार उस लोकेशना के साथ मतलब न्याय धर्म के साथ ही काम करेगा, हर उत्पादक जो है वो न्याय धर्म के साथ काम करेगा, विनिमय न्याय धर्म के साथ काम करेगा। वहां तक पहुंचना है अभी हमको। हम सोचे यहीं से हम शुरू करेंगे, बस हम तो हमारे परिवार मिलके हम न्याय धर्म करें जी, वो कुछ होता नहीं है, है ना। वो कहीं पहुंचेगा नहीं वो, तो अपने परिवार का साइज बड़ा करना जरूरी हो गया। कम से कम एक गांव आज की बात कर रहे हैं, उसके बाद 100 गांव की बात करेंगे, उसके बाद 1,00,000 गांव की बात करेंगे, इस प्रकार से विश्व परिवार तक जाएंगे, अपन अपना परिवार वहां तक फैलेगा, धरती का हर मानव उसमें समा जाएगा भाई, क्या दिक्कत है ना। और वो समा जाएगा तो उसका वैल्यू कम थोड़ी हो जाएगा, हम समा जाएंगे उसमें, ऐसा बोल लो। इस विधि से होने वाली बात, ये तीनों ऐसा समझ में आ गई। यश कामना मतलब लोकेशना, लोकेशना का मतलब होता है यश बल कामना, यश एक बल है, यश का मतलब होता है कीर्ति, और कीर्ति का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब होता है पहचान। यश का मतलब कीर्ति, कीर्ति का मतलब पहचान और प्रकाश, और प्रकाश का मतलब, प्रकाश हो गया मतलब क्या चीज है, पहचान हो गई। प्रकाश का क्या मतलब होता है, प्रकाशित होने का क्या मतलब, पहचानने योग्य हो गया, पहचान में आ गया मतलब प्रकाश, पहचान में नहीं आया मतलब प्रकाश नहीं है। आप पत्थर देखते हो, पत्थर पहचान में नहीं आया तो क्या बोलते हो, थोड़ा प्रकाश बढ़ाओ भाई, है ना, प्रकाश है तो पहचान है। हाँ जी, क्या हुआ, नींद हो गई थोड़ी, एक दो झपकी, ठीक, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब उसके बाद क्या निकला, मानव पद में तीनों ऐषणा, मानव पद में तीनों ऐषणा आ गई तो क्या हो गया, मानवीय व्यवस्था के लिए काम कर लिया धरती पर, धरती पर पूरे पे मानवीय व्यवस्था हो गई। अब क्या है, अब वित्तेषणा पुत्रेषणा का मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब तो हर गांव ही अपने आप में सस्टेनेबल है। अब वहां पर वित्तेषणा और पुत्रेषणा कहां से लाओगे आप, क्या ऐषणा है पुत्रेषणा, आदमी कहां से लाओगे, परिवार का साइज कहां से बढ़ाओगे आप, वो पूरी हो गई। तो मानव पद अपने को समझ में आना चाहिए, मानव पद क्या है, अनुभव से लाकर पूरा मानव परंपरा धरती पर नहीं बना, जब तक बनता है तब तक मानव पद है। उसके बाद क्या हो गया, अब परिवार का साइज बढ़ा सकता है कोई आदमी, कहां से लाएगा दूसरा परिवार, आदमी कहां से लाओगे, है ना। तो परिवार का साइज नहीं बढ़ाना है, कोई वित्त का धन बल की कामना नहीं, क्योंकि धन तो अब समाज की संपत्ति हो गया, पूरा का पूरा व्यवस्था में आ गया। अब बच गया खाली लोकेशना, लोकेशना को कहां ले जा रहे हैं, शिक्षा में ले जा रहे खाली। तो हर बच्चे के लिए है ना, केवल न्याय धर्म की बात शिक्षा की बात वो होती रहती है, लोकेशन हो गया। तो जब जब धरती पर मानवीय व्यवस्था हो गया, मानव पद प्रमाणित हुआ, तब क्या निकल के आ गया, दो इशनाएं ड्रॉप हो गई, अब उसका काम नहीं है। अब उसके बाद क्या काम बचा, अब लोकेशना काम चलेगा। देव पद प्रमाणित हो गया है ना, तो क्या निकला, अब वहां पर फिर ये लोकेशना भी खत्म हो गई, तो ऐशना से मुक्त हो गया। अब क्या बचा, खाली उपकार बचा। ये न्याय है बार बार बोलना नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि अन्याय की जब तक है तब तक वो न्याय न्याय न्याय गाना पड़ रहा है। जब अन्याय का कोई दूर दूर तक निशान ही नहीं बचा, तो अब क्या बोलोगे, अब ये न्याय है, ये धर्म है, ये न्याय धर्म हो गया ना, यार जो है अब जो है वो तो इतना ही है। अब क्या बचा, केवल उपकार। तो केवल उपकार जब करने लगे, तब दिव्य पद प्रमाणित हुआ। तो मानव परंपरा में सिर्फ उपकार पूर्वक देने लगे केवल, अभी उपकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन उपकार के लिए तीन ऐषणा है, उपकार के लिए फिर एक ऐषणा, और फिर बाद में ऐषणा मुक्त विधि से उपकार। ये कुल मिला के कार्यक्रम जर्नी कुल इतनी। तो वेन सर्च एंड देन जर्नी बिगिंस। अगर आप सब लोगों की यदि खोज पूरी हो गई हो कि ये बात ठीक है, देन वी विल स्टार्ट जर्नी टुगेदर, है ना। ये सब बातें जो है गाल बजाओ प्रोग्राम जो है वो क्या चीज है ना, आपकी खोज पूरी हो जाए कि जो आप चाह रहे थे वो मिल जाए आपको, उसके बाद आप यात्रा शुरू करेंगे भाई, ठीक है ना बात। तो यदि सर्च पूरी हो गई हो तो जर्नी शुरू करेंगे। और बताइए, तो लोकेशना वित्तेशना पुत्तेशना तीनों समझ में आ गई। हाँ जी भैया, आपने जो लोकेशना बच गया जब देवपद की बात बोली, उसके बाद का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। दीदी क्या हो गया, लोकेशना में न्याय है, ये धर्म है, ये न्याय है, धर्म है, ये हम बार बार कह रहे हैं। कब तक कह रहे हैं ये बात, जब तक कहने की परंपरा में वो अन्याय का कोई ट्रेस बचा हुआ है। और एक समय बाद अब वैसा जीना नेचुरल हो गया ना, एकदम ही नेचुरल हो गया। अब वो मेरी पहचान अब वो न्याय धर्म के साथ नहीं है, अब हम उपकार विधि जी रहे, कोई पहचाने जाए ना पहचाने, अब पहचान की आवश्यकता नहीं। अभी जैसे हमको हमारी अपने में पहचान और दूसरों में पहचान भी होना हमारी आवश्यकता है अभी, क्यों, क्योंकि हमको आपसे सहमति खड़ी करनी है। आप सहमत हो जाओगे, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, तो हम लोग मिलकर एक थोड़ा सा काम और आगे बढ़ाएंगे, और आपके जुड़ जाने से फिर और ये हमारी पहचान और बढ़ेगी, उससे हम और अपनी पहचान बढ़ाएंगे, उससे और परिवार मिलेंगे। ये काम चलेगा कब तक, विश्व परिवार तक। अब विश्व परिवार हो गया तो आप तो अब आदमी को और कहां से लाओगे आप, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है। धन कहां से लाओगे, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब धन क्या हो गया, पूरा हर एक गांव के एक व्यवस्था में हो गया, धन समाज संपत्ति होगी, आदमी आराम जी रहे। लेकिन अब एजुकेशन और तमाम तरह को सजगता की बात बची, लोकेशना में सजगता रहेगी सिर्फ। हम कई समय तक धरती पर सजग रहेंगे, ऐसा तो नहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो लोकेशना क्या करेगी, वो गलती से वापस जुड़े ना सिस्टम, उतने को सजग रखें, अलर्ट है ना, तो वो आदमी में लोकेशना बनी रहेगी, भाई ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ठीक होना चाहिए, ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम बार बार वेरीफाई करते रहेंगे। और एक समय में परंपरा में ठीक होना इतना नेचुरल हो गया कि अब जो होता है वो ठीक ही होता है, उसके बाद क्या है, फिर थोड़ी पूछेंगे आपसे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। जैसे हम कभी दिन भर लोगों से मिलते हैं, यहां पूछते रहते ठीक चला दीदी, तो हमको पूछना पड़ता ठीक अभी बचा है कि नहीं बचा, बता रहा ठीक है, अब तो नहीं हो गया कहीं, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई सब ठीक चल रहा है, तो ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते रहते हैं, इसको कह रहे हैं सजगता। तो मानव पद में सतर्कता, मानव पद में सतर्कता, तर्क पूरा अलर्ट रखना पड़ेगा। देव पद में मानव, जब देव पद में जीने लगेंगे हम, तो देव पद में सजगता और दिव्य पद में सहजता। अब वहां पर केवल उपकार है ना, सही वही हो रहा है, वो सही हो रहा है, तो छोड़ो उसको, क्या दिक्कत है उसको, इस विधि से सहजता की बात बनेगी। तो वो हाँ, तीनों में परंपरा की बात हो रही है। मानव पद में अपन लोकेशना वित्तेशना पुत्तेशना के साथ काम करेंगे, तभी विश्व परिवार तक पहुंचेंगे, है ना। और विश्व परिवार तक पहुंचने के बाद अब ये दो पेशना है, जैसे रॉकेट में ड्रॉप है ना, जरूरत नहीं उसकी, रॉकेट लेके जाता तो कैसा इंजन एक नीचे का टुपुक डिग गया, उसका काम पूरा हो गया। अब वो लोकेशना पे काम करेंगे, सतर्कता बनी रहेगी, सजगता बनी रहेगी, और सजगता के बाद अब परंपरा एकदम इंटैक्ट हो गई, दिव्य मान्यता में आ गई, है ना, का मतलब है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है बात। बोलिए और कुछ बात, तो आप लोगों की खोज पूरी हुई है नहीं हुई? कितने लोगों की खोज पूरी हो गई कि ये बात पूरी पड़ सकती है? कितने लोगों की खोज पूरी हो गई? ये बात पूरी है, ये खोज पूरी हो गई? चलो बढ़िया। आप जितने लोग भी यात्रा करना चाहते हैं और टिकट कटा ले सकते हैं, दया कृपा करुणा भी कर लेते हैं महाराज, क्या है इसमें? देखो अपने को अनुभव हुआ नहीं, लेकिन आप अनुभव के बारे में जितना पूछो सब बता सकते हैं। यही तो ब्यूटी आदमी की, दया पानी पी पी के। लोकेशना बची तो देवपद। मानव पद में तीनों ऐषणा आ गई, भ्रमित स्थिति में ये दो ही ऐषणा है ना, और यहां पर नाम है खाली। भ्रमित में क्या हो गया, यहां पर नाम है खाली। नाम कैसे भी आए, इनकम टैक्स रेट पढ़ने से आता तो इनकम टैक्स रेट पढ़वा ले, लेकिन नाम होना चाहिए है ना। अभी देखो सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, अपना नाम रहना चाहिए ना, तो नाम के लिए कुछ भी करते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं। विवाद जितना विवाद होगा उतना नाम होगा, उतना टीआरपी बढ़ेगा, टीआरपी का मतलब वित्त बढ़ेगा, उतना ही उनको ये है ना ये बना रहेगा। ये भी भोगने के लिए, लड़ने के लिए, ये गाय के लिए चाहिए उनको, ये तो मैंने बताया नहीं सब। भ्रमित स्थिति में क्या हो गया, जन बल गाय के लिए, लड़ने के लिए, भोगने के लिए, धन बल गाय के लिए, भोगने के लिए, और लोकेशना बराबर नाम। एक उम्र के बाद आदमी जब पैसे वैसे कमा लिया तो क्या करें है ना, वीडियो बना बना के अपलोड करे, अब क्या करे आदमी, कुछ तो नाम चाहिए ना आदमी को, तो ऐसे सब चलता रहता है। अच्छा नाम में, अभी नाम का कुछ बनता नहीं है, न्याय धर्म सत्य के साथ नाम जुड़ जाए तो लोकेशना हुई, नहीं तो वो क्या हो गया, कुछ और हो गया, वो तो लाइक्स और डिसलाइक में फंस गया मामला। तो जो नाम है वो न्याय धर्म के साथ जुड़ने की जरूरत है, तो न्याय नाम के लिए काम नहीं करते, न्याय धर्म के लिए काम करने से नाम जुड़ेगा ना। अपन नाम के लिए काम करेंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि लोकेशन हमारे सबके अलग अलग है या सबके मिलके है। अभी देखो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी जीव चेतना में लोकेशना बराबर नाम और वित्तेषणा का मतलब धन फॉर भोग और पुत्तेषणा का मतलब जन लोग हैं हमारे साथ, लाइक्स हैं, लोग हैं, काई के लिए, लड़ने के लिए, और उनमें से किसी किसी को पकड़ के भोगने के लिए भी। अभी ये बना हुआ है, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ठीक से समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है इसमें एक का नाम होता है तो दूसरे का होता है क्या, इसमें होता ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि यदि एक का नाम हुआ तो दूसरे का नाम इसमें होता ही नहीं है ना, क्योंकि नाम का आधार जो है वो कहने के रूप पद बल धन ही है ना। रूप पद बल धन हो तो नाम हो जाए, नाम नहीं हो तो रूप अपने आप आ जाए, नाम हो जाए तो रूप आ जाए, नाम हो तो पद हो जाए, बल हो तो नाम हो तो बल भी आ जाता है, बल नहीं आता तो दो बाउंसर रख लेते हैं, किराए पर रख लेते ना। तो अब अभी क्या हो गया कि रूप पद बल धन इंपॉर्टेंट है या नाम इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं चल रहा है। कोई बहुत धनवान है तो उसका नाम हो ही जाता है, और कोई धनवान नहीं है सिर्फ नाम हो जाए तो धन आ ही जाता है, ये एक दूसरे के पूरक हो गए। अब इसमें क्या हो गया, ये व्यक्तिवाद है, इसमें दूसरा जुड़ता नहीं। क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि इसमें न्याय की बात ही नहीं है, न्याय उभय पक्षी होता है, तो इसमें प्रिय हित लाभ का मामला है, काय का मामला है, तो प्रिय हित लाभ इसमें वन साइडेड है, इसीलिए टेक्निकली इसमें दूसरे का नाम जुड़ेगा नहीं, कभी दूसरे का नाम कभी जुड़ ही नहीं सकता। अभी यहां पर जो बात कही जा रही है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशना पे हम भी काम करेंगे, आप भी काम करेंगे। अभी यहां पर देखेंगे तो लोकेशना में क्या चीज हो जाता है, यहां पर हमारा सबका नाम मिलकर एक नाम होता है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं न्याय की और न्याय और धर्म की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, व्यवस्था की, तो ये एक से अनेक में है ना, ये यहां पर व्यक्तिवाद नहीं, यह व्यवस्थावाद है। तो व्यवस्थावादी होने से इसमें सबका नाम होता है, एक का नाम नहीं होता है। कैसे, कैसे होता है ना, पहचान कैसे होती है, ये ठीक से समझ में आने की बात है। क्योंकि जैसे यहाँ पर एक मेरे साथ यदि कोई एक परिवार रहता है तो ये नहीं होता है कि सिर्फ मेरे ही नाम होता है, क्योंकि यहाँ न्याय की बात है, दोनों का नाम होता है उसमें, यार जो रहता है उसका भी नाम होता है उसमें, क्योंकि पहचान तो पूरी हो रही है ना, आइसोलेशन में पहचान थोड़ी हो रही है ना। तो उस आदमी का उतना ही सम्मान होता है जितना आदमी की हमारा सम्मान होता है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। आप जब भी देखो कोई नया परिवार आता है या नए लोग आते हैं, वो उतने ही सम्मान से उनको भी देखते हैं, क्योंकि पहचान इसमें एक दूसरे के पूरक हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री पहचान है। पहचान ये नहीं है कि पहचान में कोई कॉम्पिटिशन है। जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है ना, ये बल्ब अगर बंद कर देते हैं, करना भी है बंद करो, देखो अभी पता चलेगा। ये देखिए अभी मैं दिखाई देता हूं कि नहीं देता हूं, दिखाई दे रहा हूं आपको, नहीं दे रहा हूं, दिखाई तो दे रहा हूं ना। अभी मेरे चेहरे का प्रकाश ज्यादा है कि इसका प्रकाश ज्यादा है, बल्ब का प्रकाश ज्यादा है कि मेरे चेहरे का, बल्ब का ज्यादा है। तो जिस प्रकार से भ्रमित परंपरा है उसमें जो मान्यता है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके जल जाने से मेरे चेहरा और इसका प्रकाश कम होना हो जाना चाहिए ना। चालू करो, हमारे चेहरे का प्रकाश बढ़ गया या घट गया? हाँ जी यार, टेक्निकली तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना, आपकी मान्यता तो यही भ्रमित मान्यता कि किसी चमकदार चीज के साथ रहोगे तो तुम्हारा कौन पहचानेगा, है ना। दूसरे के प्रभाव में तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाता, जबकि यहां क्या है, अस्तित्व में क्या है, प्रकृति में क्या है, एक के प्रभाव में दूसरे का प्रभाव बढ़ता है। सर कितना बढ़िया हो गया, अब क्या हो गया, इसकी चमक से हमारी चेहरे की चमक बढ़ रही है, हमारे चेहरे की चमक से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, हो रही कि नहीं हो रही। तो इसमें ये कोई कंपटीशन नहीं है कि लोकेशन पे हम काम करेंगे तो ज्वाइंट है या ज्वाइंट वेंचर है या वो एक ही आदमी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मानव जाति का अविभाज्यता, यदि न्याय धर्म के साथ हम काम करते हैं तो है ना, दोनों एंड पे यदि हम अगर उसके सेंटर में खड़े भी हैं तो दूसरा परिवार जो भी जुड़ता चला जाता है वो भी उतना ही सम्मान का पात्र है। जैसे हम परमाणु देखते हैं ना, कई लोग पूछते हैं, एक बेचारा एक मध्यांश में आ गया, उसको तो बड़ा ताकत है कि मध्यांश, वो बाहर वाला घनचक्कर, हम हमारी प्रवृत्तियों से उसको देख रहे हैं, है ना। जबकि दोनों मिलकर एक व्यवस्था है तब उसकी कोई इज्जत है, दोनों की इज्जत कैसे है, व्यवस्था होने से, है ना। तो व्यवस्था विधि से दोनों की इज्जत है। इस प्रकार से देखेंगे तो लोकेशना में हम सबका नाम समाता चला जाता है। आज अगर यहाँ पे 30 परिवार रह रहे हैं तो हर 30 परिवार उसके लिए सम्मान के हकदार होते हैं, है ना, और उसके कारण हमारी इज्जत बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हमारी इज्जत नहीं बढ़ती, तुम्हारे पास 30 कैसे रह लेते हैं और तुम 30 के साथ कैसे रह लेते हो, या इसमें हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी पहचान बनती है। और अभी आप देखोगे इंदौर में कितने लोग जो यहाँ नहीं भी आए वो जानने लगे इस बात को, अगर ऐसे गांव में है ना 30 परिवार रहते हैं तो वहां पर ना कोई अजदायमा है, और अगर है भी तो कोई एक नाम है खाली, कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं हो गया जिसको हम कहते हैं ना कि वो हीरो पर्सनालिटी जैसा नहीं होता है वो, है ना। अभी हम कहीं गए थे वहां चौराहे पे खड़े थे तो वहां पे एक व्यक्ति आ गए, इनके यहीं गए थे तो एक भैया मिले, बोले सर वो ये सब चल रहा है वहां पे, उनको नहीं पता कि हम ही कुछ कर रहे थे, यहाँ वैन वैन खड़ी, ये क्या भैया वहां सब चल रहा है, ज्यादा दिन चलेगा थोड़ी है, क्यों वहां पे एक आदमी अजय दायमा के नाम के है ना, हाँ वो है तो चलता रहता है, देखो कितने दिन चलता है, बोलता कब तक करते हैं लोग। मैं बोला मेरे नाम अजय दायमा यार, है ना, तो थोड़ा सा कुछ आया बेचारा, तो क्या हो गया अभी अजदाय में, तो यार फोटो नहीं देखा उसने कभी, अगर हमारा नाम इतने हो जाता है, एक नाम है खाली एमसीवी के अजदाय में, एक नाम है खाली, है ना, एमसीवी के रख तो अजदाय में रखो क्या है। तो क्योंकि पहचान हमारी व्यक्ति विशेष पहचान नहीं है, ये पहचान हो रही व्यवस्थावादी विधि से, क्योंकि अब डर यही बचा रहता आखिरी में, आखिरी में क्या डर बचा, साथ चलेंगे तो हमारी कोई इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। ये एक बड़ा हम अभी जिस वातावरण में हम रहे हैं उसमें काफी डर है, ठीक। तो ये समझ में आ जाए कि व्यवस्था में सबकी पहचान हो रही है, परमाणु एक व्यवस्था बना तो उसमें परमाणु अंश पहले प्रमाणित हो गए। भाई अगर देखो तो परिवेश में वाले जो परमाणु वो पहले प्रमाणित हो रहे हैं, नहीं हो रहे है ना, उसके बाद मध्यस्थ प्रमाणित हो रहा है। तो ये भी समझ में आता है कि ये सब इसमें सम्मान के इक्वली क्रेडिट है, क्रेडिट जो है वो इक्वल है, ठीक हो गई बात। तो आज का समय हो गया, दया कृपा करुणा शाम को कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों से सुनना चाहेंगे शाम को कि भाई क्या समझ में आया और क्या योजना बनती है। और कल शायद कोई किताब भी पलट के देख लें, एक सेशन में दो घंटे में किताब खत्म कर दें।